Twee uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse staat Arizona gaat een strenge abortuswet terugdraaien. Die wet uit 1864 werd nog geen maand geleden door de hoogste rechtbank hersteld. Volgens die herstelde wet is abortus in bijna alle gevallen verboden en kunnen artsen die de ingreep uitvoeren een gevangenisstraf krijgen. Democraat en gouverneur Hobbs noemt de wet in een verklaring verwoestend en zegt er naar uit te kijken naar de terugdraaiing te ondertekenen. In Georgië zijn vanavond demonstranten slaags geraakt met de politie. Agenten zetten onder meer traangas en waterkanonnen in om de betogers uit elkaar te drijven. De demonstranten zijn tegen een controversiële wet die een paar uur eerder een tweede stemronde overleefde. Daar moet nu nog één keer over worden gestemd. De demonstranten vrezen dat die wet wordt misbruikt om kritische media en organisaties monddood te maken. De rechtszaak tegen Harvey Weinstein over seksueel misbruik moet opnieuw. Een gerechtshof in New York draaide vorige week zijn veroordeling uit 2020 terug, omdat de oud-filmproducent geen eerlijk proces zou hebben gehad. Weinstein kreeg toen 23 jaar cel voor misbruik van twee vrouwen. Het nieuwe proces zal naar verwachting in september van start gaan. In safaripark Beekse Bergen is een chimpansee overleden na een gevecht met soortgenoten. Het dier overleefde de ruzie, maar raakte ernstig gewond, schrijft Omroep Brabant. De chimpansee overleed op de operatietafel. Vorig jaar overleed in het park ook een chimpansee na ruzie met andere apen. Een woordvoerder van het park stelde toen dat chimpansees zelden sterven bij vechtpartijen. Het weer, vannacht is het zo goed als droog bij een graad of 14. Morgen start zonnig en wordt het 18 tot maximaal 25 graden. Aan het eind van de middag ontstaan in het oosten dan wel felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. In de wereld van de zorg staat één iemand voorop. De patiënt. Maar hoe bepaal je nou wat het beste is voor die persoon? Van NTR Wetenschap. Een hele goede nacht. Welkom bij de nacht van NTR Wetenschap op deze donderdag 2 mei. Mijn naam is Ruben van Haften. Mijn gast in de studio vannacht is Els Makelbergen. Zij is universitair hoofddocent medische ethiek en onderzoeksethiek aan het UMCG, Universitair Medisch Centrum Groningen. En daar buigt zij zich over lastige ethische vraagstukken. Zoals, hoe integreren we kunstmatige intelligentie in de zorg op een verantwoorde manier? Maar ook, hoe maak je nou regels rondom de levensbeëindiging van kinderen? Die kwesties en meer bespreek ik het komende uur met Els Makelbergen. En Els zit hier bij mij in de studio. Welkom, wat fijn dat je er bent zo midden in de nacht. Ja, dankjewel. Je moest uit Groningen komen, is een stukje rijden. Ja, maar ach, dat valt alles wel mee, hoor. Ja, en ook dit is een erg belangrijk thema, dus daar had je het ook wel ervoor over. Ja, denk zeker. Ik. Ja, we gaan het de aankomende anderhalf uur met jou de ethiek induiken. Het is wel goed dat we die ruimte hebben, want het zijn best zware onderwerpen die we gaan behandelen, waaronder levensbeëindiging bij kinderen. Dus ook goed voor de luisteraars om te weten, mocht zoiets gevoelig liggen. Maar jouw expertise is dus ethiek. Jij zei wel van tevoren, ik wil niet ethicus genoemd worden, maar universitair hoofddocent medische ethiek. Waarom is dat? Omdat dat eigenlijk de functie is die ik heb. Mm-hmm. En het woord ethicus, ja, dat kan alle kanten uit geïnterpreteerd worden. Het is niet een titel die beschermd is. Dus iedereen is eigenlijk ethicus, zou je kunnen zeggen. Iedereen die een beetje nadenkt over wat goed doen is en wat niet goed doen is, die valt daaronder. Maar officieel is er dus, ja, je zou hopen dat het is omdat je een bepaalde opleiding hebt gevolgd. Ja, maar is medische ethicus dan ook niet genoeg? Ik denk dat het voor de meeste mensen wel duidelijk is wat ik dan doe. Ja. Ja, want als ik jou vraag, wat doe je precies? Want die vraag zullen toch sommige mensen hebben. Want je zit niet in een bureautje en vult ja-nee vragen in. Je hebt best wel lastige kwesties. Hè? Ja, ik denk dat je het goed kunt samenvatten als ik probeer mensen bij te staan als ze lastige vragen hebben. Mm-hmm. En dat gaat dan eigenlijk vaak over vragen waar je niet echt een ja of nee antwoord op hebt. Dus dat betekent dat je heel goed moet nadenken opdat je tot een goede verantwoording kunt komen van wat je uiteindelijk gaat doen. Ja, want je hebt ook zo'n vraag voor ons meegenomen, hè? Begreep ik. Ja, ik wou eigenlijk aan jou vragen. Mm-hmm. Een zesjarig kind komt in het ziekenhuis. Ja. En men ziet dat het heel ernstig leverfalen heeft. Oké. Okay. Het enige wat eigenlijk dit kind kan helpen is een levertransplantatie. Maar, dat is ook bekend, er is toch een tekort aan organen. Dus het zou kunnen dat dat een tijdje duurt voordat het kind kan getransplanteerd worden. Maar het kind heeft eigenlijk geen tijd. Oké. Okay. En vervolgens zeggen die artsen, wij hebben uitgezocht, bij volwassenen hebben ze een bepaalde techniek. Het is eigenlijk een soort van leverdialyse. Te vergelijken met de nierdialyse, maar dan voor de lever. Maar dat hebben ze alleen nog maar bij wat volwassenen uitgeprobeerd. En bij kinderen, ja, in de hele wereld weten wij van 1 of 2 gevallen. Ja, kunnen wij dat eigenlijk wel doen? Wat zou jij zeggen? Nou, de eerste vraag die ik zou hebben is, is dat leverfalen dodelijk als we daar niks aan doen? Ja. Ja. Ja. Dan denk ik dat ik me eigenlijk vrij snel zou zeggen, dan zou ik het als ouder bijvoorbeeld het risico toch waard vinden. Dat is een van de dingen die die artsen natuurlijk doen. Ja. Praten met die ouders. Ja. En heel goed uitleggen van wat zijn de risico's. Ja. Dan nog blijft van, ja, maar kunnen wij zomaar eigenlijk een beetje gaan experimenteren? Of gaan gokken eigenlijk. Ja, ja. Ja, maar als we het niet doen, dan is het kind sowieso ten dode opgeschreven. Ja. En dat gokken is eigenlijk niet de term die we gebruiken, want het is geen gokken. Mm-hmm. Want wat er uiteindelijk gebeurt in zo'n geval, en ik, dit is een casus die echt gebeurd is, 20 jaar geleden. Maar gelijkaardige voorbeelden gebeuren nog steeds. Ja. Je gokt niet. Wat je doet, is dat je goed beredeneert wat je gaat doen. En dus je extrapoleert eigenlijk van wat je bij die volwassenen doet naar hoe zit dat dan bij kinderen. Is dat een mogelijkheid? Nou, zo heeft men het toen de tijd ook gedaan. Ja, dus hoe is het uiteindelijk afgelopen? Wat is het antwoord geworden, om het toch zo te noemen? Ja, nou, ze hebben dus gezegd van, nou, die afweging die we maken, we kunnen het rationeel beredeneren. We hebben geen andere mogelijkheden, mm-hmm. want dat is ook wel een voorwaarde. Dus dit in goed overleg met de ouders is besloten van, dit gaan we doen. Dat hebben ze vervolgens gedaan. En het kind is in ieder geval, heeft die tijd kunnen overbruggen tot de levertransplantatie. Ja. Maar mensen die komen dus bij jou met dit soort vraagstukken. Ja. Hoe beantwoord je die nou? Want je bent ook niet een soort god die alles weet, zeg maar. Ja, ik geef ook niet de antwoorden. Oké. Okay. Want dan zou ik inderdaad een goddelijke status moeten hebben. Ja. Nee, want het gaat erom dat mensen de goede vragen beantwoorden voor ze iets doen. Dat ze dus ook voor zichzelf kunnen verantwoorden, voor zichzelf, maar ook voor de buitenwereld, maar ook naar hun professie, naar de ouders enzovoort. Dit is de weg die we gaan. En eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de ultieme test is altijd, als ik morgenochtend opsta en ik kijk in de spiegel, kan ik mezelf dan nog blijven aankijken. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat ze daar ook de argumenten voor hebben. Ja. Ja. Ja, maar als ik met zo'n vraagstuk zit als patiënt of als nabestaande van een patiënt of dichtbijstaande, dan zou ik denken, er komt nu een medisch ethicus, dus dan krijg ik wel een antwoord. Merk je die teleurstelling dan ook wel eens bij mensen? Nee, want dat leggen we heel goed uit. Ja. Dan zeggen we houden een moreel beraad. En dat betekent dat we de vraag proberen helder te krijgen. En ook van, wat voor antwoorden zou je daar kunnen op geven? En hoe wegen we dat dan? En dat is de functie van medische ethiek. Dat, is de functie, ja. De verschillende mogelijkheden het heel duidelijk op een rij zet. Ja, ik ben degene die soms de meest gekke vragen stelt. Maar dat heeft altijd een reden dat ik die gekke vragen stel. Want wat voor gekke vragen kun je dan stellen? En soms ook van, stel je voor dat je iets totaal anders zou doen. Wat zou de uitkomst dan zijn? Mm-hmm. Maar ook, ik stel vaak die vragen waarvan iedereen al denkt van, dat weet iedereen toch? En dan ontdek ik, dan gaan ze het mij uitleggen. Ik speel echt alsof ik echt heel dom ben. Ja, ja. En dan gaan ze het mij uitleggen. En dan blijkt ineens dat niet iedereen hetzelfde bedoelt met wat ze zeggen. Ja. Dan krijg je dat boven tafel. Nou, dat vind ik onderdeel van mijn functie. Ja, maar ethiek kan van heel veel dingen afhangen. Ook bijvoorbeeld van welke religie mensen aanhangen. Zijn dat wel dingen die je dan in overweging neemt? Ja, Dat bespreken we zeker. En het is altijd de kunst om uit te zoeken van, heeft het nu echt te maken met religie of heeft het met andere zaken te maken? Mm-hmm. Ik kan een voorbeeld geven. Op een bepaald moment, ik heb heel veel voorbeelden vanuit het kinderziekenhuis, omdat ik daar werk. Ging het erover dat ouders voor hun kind eigenlijk wilden doorgaan met behandelen, terwijl de artsen zeiden, ja, maar dit is echt medicinloos. Wij kunnen eigenlijk op dat gebied niks meer betekenen. Nee. En de gedachte was, dit heeft te maken met hun religieuze overtuiging. Als je dan op dat spoor gaat zitten, dan heb je een totaal ander gesprek dan, want door mijn vragen kwamen ze uiteindelijk daarbij, dat je gaat afvragen, maar wat betekent nu eigenlijk om een goede ouder te zijn? En in dit geval hadden ze heel veel gesprekken met de vader. Prachtig hoe dat ging. Dus een uur voor ze dat gesprek moesten hebben, hadden we dat moreel beraad op het spoor gezet van, ja, maar als je nu eerst even vertrekt van, wat betekent het om een goede vader te zijn? Wat wil je voor je kind? En dan kijken hoe je verder komt. Nou, het waren toevallig allemaal mannelijke kinderartsen. Zo zijn ze het gesprek ingegaan. Vaders onder elkaar. En toen ineens kwamen ze verder. We willen als vaders dat voor ons kind het goede wordt gedaan. Ja. En toen was er ineens helemaal geen kloof meer. Dus die religie had men gezien als zijnde van, oh ja, mensen met die religieuze achtergrond, die denken zo. Ja, maar medische ethiek heeft dus iets heel kwetsbaars. Hoe bedoel je dat? Nou ja, je moet je heel erg openstellen om tot die vraagstukken te kunnen komen eigenlijk. Ja, ja, dat zeker. Mensen die niet bereid zijn om moeilijke vragen te stellen, te beantwoorden, en om wat ze zelf als overtuiging hebben nog weer even in vraag te stellen, ja daar kom je niet verder mee. Nee. En wat ik zie is dat mensen die een moreel beraad vragen, zowel zorgprofessionals, maar ook ouders, die zijn aan het worstelen. En die willen dat die vragen gesteld worden. Ja. Maar de vraag is natuurlijk ook, wie bepaalt nou wat ethisch verantwoord is en wat niet? Dat is ook al een lastige vraag in zichzelf. Ja, en dat onderzoek je dus eigenlijk. Van wat kunnen we in het licht van heel veel kennis die we hebben, maar ook de kennis die we niet hebben, tot verantwoord handelen rekenen. En dan ga je ook kijken naar wat voor argumenten worden gegeven. Als het gaat over, mag je van mensen die hier asielzoekers zijn zeggen van, bepaalde behandelingen gaan we niet geven, want we weten niet hoe lang je hier blijft. Hmm. Even het hele korte antwoord is, dat kun je zo niet zeggen, want dan ga je op de stoel van iemand anders zitten, namelijk degene die moet bepalen of iemand blijft of niet. Als iemand een behandeling nodig heeft, dan moet je je zorgplicht vervullen. Ja. Dan, ik zeg nu even heel kort door de bocht, want er zitten altijd allerlei haken en ogen aan. Het is altijd, hè, eigenlijk. Ja, dat het is nooit de vraag is eigenlijk nooit recht aan. Nee, en daarom het is nooit, we hebben voor eens en voor altijd het antwoord. We blijven zoeken, we moeten doorgaan. Kun je ook een vraag fout beantwoorden in de medische ethiek? Dat je achteraf erachter komt, dit was toch niet de beste keuze? Ja, zeker. Hoe is zo'n moment? Want je bent er zo lang mee bezig. We noemen dat dan met een hele mooie term, het is voortschrijdend inzicht. Ja. En het heeft ook vaak te maken met dat je bijvoorbeeld bepaalde details niet wist. Voor mij is dat altijd van, ik heb niet voldoende vragen gesteld. Ja. Namelijk, er bleken dingen te zijn die wel van belang waren. Ik heb het geluk dat ik in continuïteit met mensen kan werken. En dus dat we continu leren. En, en als je weet dat je in een lerend proces zit, dan voelt het minder kwetsbaar. Ja. Maar hoe hou je dat vol dan? Want als je naar achter komt, ik heb het toch met voortschrijdend inzicht, had ik het anders willen doen. Ja, kijk, het lijkt me persoonlijk heel zwaar. Ja, ik zelf heb dus nooit. Het is nooit zo dat op grond van wat ik zeg, dat dan een beslissing wordt genomen. Nee. Want de verantwoordelijkheid voor het handelen ligt ergens anders. Het kan wel zijn dat ik denk van, is dit nu eigenlijk wel, hebben we hier alle goede vragen gesteld? En wat ik zei, omdat ik continu met die zelfreflectie bezig ben, mm-hmm, kan ik daarmee leven. Ja. Moet wel. Ja, en je houdt je nu ook bezig hè, met een lastig medisch-ethisch vraagstuk. Je bent bezig met een onderzoek over levensbeëindiging bij kinderen. Een moeilijk onderwerp inderdaad, maar des te belangrijker. Om eerst even bij die term te beginnen. Waarom zeggen we levensbeëindiging en niet euthanasie? In Nederland is het eigenlijk zo dat we euthanasie voorbehouden voor mensen die wilsbekwaam zijn. Mm-hmm. En die er dus zelf om kunnen vragen. En dat is ook bij een wet geregeld. En dus in principe is dat voor iedereen vanaf 12 jaar. Ja. En op het moment dat het gaat over kinderen die zelf nog niet in staat zijn om iets te vragen, dan houden we liever een andere term aan, levensbeëindigend handelen bij kinderen. Dat geeft ook heel duidelijk aan dat die verantwoordelijkheid, of niet de verantwoordelijkheid, maar de situatie heel anders is. Ja, ja, en het werk dat je hierin deed is ook nogal recent, want misschien hebben mensen het meegekregen, maar op 1 februari toen kondigde het UMCG een regeling aan die bepaalde dat een arts het leven kan beëindigen van een ongeneeslijk ziek kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaar dat uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Die regeling bestond dus nog niet, maar nu wel. Hoe zit het precies? Want jij hebt hier dus mee te maken gehad, begreep ik. Ja, eerst even, het is niet het UMCG die dat heeft afgekondigd. Dit is door de minister bepaald. En het is dus een regeling, geen wet. Dat is wat anders. Maar wat er gebeurd is, is dat... En dit heeft heel lang geduurd, hoor. Dat, ik denk bijna 10 jaar geleden, kwam de vraag vanuit het ministerie van VWS van, hoe zit dat nu eigenlijk bij het het handelen aan het levenseinde bij kinderen? Mm-hmm. Want we hebben een euthanasiewet. Er is ook een regeling voor pasgeborenen, dus tot 1 jaar. En voor de situatie tussen 1 en 12 jaar was er niks geregeld. Okay. Ik moet even juridisch het wel kloppend zeggen. Artsen mogen altijd een beroep doen op de noodsituatie. Dat betekent van, goh, we kunnen niet anders. Maar dat doen artsen niet. Want het is eigenlijk gek hè, dat je voor de 12 plus en de 1 min heb je redelijk duidelijke regels. Ja. Heb je ook een bepaalde bescherming van artsen. Je zult niet vervolgd worden als je het zo en zo doet. En tussen 1 en 12 jaar was dat niet. Maar het ministerie zei, willen jullie even uitzoeken hoe dat zit? Moeten wij daar wat mee? En dan zijn wij toen, en ik zeg steeds we, want dit onderzoek doe je nooit alleen. Dus we zaten met een hele club, verschillende universiteiten ook. Dat hebben we toen uitgezocht. Daar zijn we een hele tijd mee bezig geweest, omdat we zowel van artsen als van ouders wilden weten van, wat speelt er nu eigenlijk? Want we wisten het niet. En dat hebben we door middel van kwalitatief onderzoek gedaan, dus interviews gehouden, daarna ook vragenlijsten uitgestuurd. Nou, we kwamen erachter dat het levensbeëindigend handelen, dus actief, dat dat in ieder geval in wat wij in ons onderzoek tegenkwamen niet gebeurde. Mm-hmm. Maar wat we wel zagen, is dat de gesprekken over de dood van een kind, sowieso is dat heel erg lastig, maar dat die soms bemoeilijkt werden door het feit dat artsen niet wisten wanneer zij wel of niet een bepaalde grens overgingen. En zowel ouders als artsen zeiden van, kan er niet een regeling komen zodat er meer duidelijkheid over is? Nou, we hebben ons rapport opgemaakt toen. En met een aantal aanbevelingen. Natuurlijk dat er ontzettend goede palliatieve zorg moet zijn. Ja. Dat is eigenlijk een voorwaarde. Ja. Daar was men al heel druk mee bezig. Maar het is nog beter geworden. Men is continu bezig om dat te verbeteren. Maar ook om te kijken van, nou, onder politiek. Hè? Mm-hmm. Kijk even van, willen jullie ingaan op dat verzoek van ouders en artsen om tot een regeling te komen? Ja. Nou, dat rapport hadden wij in 2019 afgegeven. En dus in 2024 is die regeling er nu uiteindelijk gekomen. Ja, maar het heeft dus 10 jaar geduurd, zeg je. Zo lastig is zoiets dus. Ja, je kunt zeggen het is lastig, maar je kunt ook zeggen, dit is iets waar je heel zorgvuldig mee moet omgaan. Dat is niet een stap die je zomaar zet van vandaag op morgen. Je wil eerst weten van, wat speelt er? En op het moment dat je dat weet, ja, dan komt natuurlijk de vraag van, is daar draagvlak voor? En draagvlak heeft dan ook te maken met, is daar politiek draagvlak voor? Ja. Plus, dan moet die regeling vormgegeven worden. Nou, en dat is ook een heel ja, intensieve kwestie. Want hoe doe je dat? Wat moet erin staan? En ieder woordje telt. Ja, en ook eigenlijk is dan de hoofdvraag: hoe ervaren die kinderen het zelf? En die is dus niet echt te beantwoorden. Nou, vooral omdat wij wilden eigenlijk ook heel graag kinderen gaan interviewen. Maar we kwamen erachter de categorie. Categorie klinkt zo zakelijk. Maar de kinderen over wie het ging en gaat, dat zijn kinderen die ofwel helemaal niet in staat zijn om zich te uiten in de zin van woorden gebruiken, taal te gebruiken. Of het zijn kinderen die eigenlijk al zo ziek zijn, ja, dat je die absoluut niet wil belasten. Nee. Dus die konden we het niet vragen. En dus hebben we daarom de ouders heel veel gevraagd. En ook de artsen die betrokken waren. Ja. Hoe zorg je dan dat ethiek menselijk blijft? Dat het niet gewoon blind eigenlijk een soort vrouwen justitia spelen is met een weegschaal? Ja, nou, hoe zorg je daarvoor? Ja, door juist de manier waarop we dit gedaan hebben. Want we hebben ervoor gezorgd dat we de verhalen boven tafel kregen. Als je het rapport leest, daar hebben wij heel veel voorbeelden in gegeven. We hebben later ook nog casuïstiek gemaakt om mensen duidelijk te maken van dit is waarover het gaat. We hebben artikelen geschreven, ook samen met ouders. Want dat vonden wij ook onze taak als wetenschappers. We gaan niet alleen schrijven. Als ouders kunnen meeschrijven, dan zijn zij mede-auteur. En dan zie je dus die menselijke kant, want daar gaat het over. En dat ook zo'n regeling, dat is niet van, oh, nu zijn we er. Het geeft kaders aan. Ja, maar soms moet je iets onmenselijks beslissen. Wat noem je onmenselijk? Ja, dat je hoort in mij nu de ethicus die meteen gaat vragen. Ja, wat bedoel je met deze term? Maar dat is dus inderdaad een lastige vraag. Wat is dan wat is onmenselijk? Want ik heb inderdaad wel eens een verhaal gehoord van bijvoorbeeld een vrouw in. Het was, ik weet even niet meer welk land. Maar het verhaal was dat haar kinderen hadden een zeldzame ziekte. Voor mijn nier iets. En zij was de enige die eigenlijk in de buurt kwam van wat vervangbaar was, zeg maar. Dus zij moest kiezen tussen haar twee kinderen, want die hadden allebei de ziekte. Dat vind ik een onmenselijke keuze. Ja, dat is Sophie's Choice, hè? De eigenlijk film wel. Die we kennen. Ja. Maar dat komt ook in het echt voor. Nou, wat wij in ons onderzoek hebben tegen, want daar kan ik het over hebben, hè? Mm-hmm. Want daar weet ik meer van. Dat gaat over kinderen. Ik zal een voorbeeld geven. Dat zijn kinderen bijvoorbeeld met het syndroom van West. Dat is een syndroom waarbij kinderen continu epileptische aanvallen krijgen. Wij hebben verhalen gehoord over kinderen die wel tussen de 10 en de 100 epileptische aanvallen per dag krijgen. En die dus schreeuwen, overstrekken. Ja. Waarvan men dan zegt van weten ze dat eigenlijk wel? Nou, dat is natuurlijk. We weten ook, er is ooit een tijd geweest dat men dacht dat kinderen geen pijn konden lijden. Men dacht dat het zenuwstelsel is nog te weinig ontwikkeld. Nou, daar zijn we gelukkig ook achter gekomen dat dat niet zo is. Maar bij deze kinderen is het ook zo vaak dat wat men ook probeert, men kan ze niet comfortabeler mee maken. Nee. En dat is zo'n moment dat ouders zeggen en artsen ook. Hoe kunnen we hier nu mee omgaan? Mm-hmm. Want we zien een kind dat dus van aanval naar aanval gaat. Wat wij ook proberen, we kunnen dat niet stoppen. Dat kind is helemaal niet meer comfortabel te krijgen. Want daar gaat die palliatieve zorg over. Hè? Eigenlijk zorgen dat kinderen comfortabel zijn. En dan stuit je op die grens. Hè? En dan kan ik niks doen. Mogen wij dit kind alsjeblieft toch helpen bij dat laatste stukje van het leven. Ja. Dat is dan eigenlijk, is dat onmenselijk? Je krijgt dan eigenlijk te horen van, het is onmenselijk dat dit kind geen kind meer mag zijn. Ja. Dat alleen maar die aanvallen heeft. Ja. Ja. Het lijkt me dan ook wel lastig om bij dit soort vraagstukken, ook bijvoorbeeld voor een arts, maar ook voor mensen in de medische ethiek, om jezelf weg te cijferen. Om je eigen emoties toch aan de kant te zetten. Hoe zwaar is dat? Ik zal eerlijk zeggen dat bij dit onderzoek, we hadden een fantastische onderzoekster die al die interviews heeft gehouden. Ze is daar ook op gepromoveerd, Marije Brouwer. En ik heb alle uitgeschreven interviews geweest. Zoals het er dus ook heel erg voor dat allemaal anoniem was. Zij wist met wie ze gepraat had, alle medeonderzoekers niet. Mm-hmm. Dus zodat iedereen echt vrij uit kon praten. Ik heb ze allemaal gelezen en ik had een box tissues bij me staan. Ja. Maar dat doe je en dan ga je weer verder. Want je bent bezig met een doel. Namelijk, wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Wat is te verantwoorden? En als je dat doel voor ogen houdt, dan kun je weer verder gaan. Ja, ja. Ja. En je onderzoekt dit soort ethische kwesties op verschillende terreinen. We gaan zo meteen verder praten over je andere onderzoek naar kunstmatige intelligentie in de zorg. Want ook dat is een lastig vraagstuk. Maar we sluiten eerst dit lastige hoofdstuk even af met muziek. Je wilde graag luisteren naar een lied voor een kind dat bang is in het donker van Boudewijn de Groot. Waarom die? Het klinkt misschien wat vrolijk als we straks de muziek horen. Dat lied van Boudewijn de Groot. Ja, het is een vrij vrolijk nummer, ja. Ja, en het klinkt misschien vreemd na juist het onderwerp dat we net hebben besproken. Maar ik vind het een soort van ode aan ook de veerkracht van kinderen. Want dat hebben we in ons onderzoek ook gehoord. Van een kind kan ongelooflijk ziek zijn en dan is er een moment dat het echt weer kind kan zijn. En dan op het moment dat het niet meer kind kan zijn, dat is nou ja, het ergste. Maar en ook, ik vind dat het lied van Boudewijn de Groot gaat over ons allen. Iedereen is wel eens bang. En dan de vrolijke deun eronder. Binnen lig ik in mijn bed, met gedachten aan daarbuiten, waar kabouters vrolijk fluiten, want die hebben altijd pret. Binnen in mijn warme hol hoor ik mijn gedachten lopen die tevoren zijn gekropen en ik voel me woordenvol. Vol verwarring en plezier om de koude nacht daar buiten, klamme handjes op de ruiten van het een of andere dier. Vast een soort van chimpansee, zal ik hem eens binnenlaten? Nee, in godsnaam laat maar praten, ik zit genoeg in de puree. Lekker is het hier in bed, ik heb mijn allermooiste dromen nu vanavond laten komen en de wekker afgezet. Maar desnachts om 12 uur komt een kerel van de zolder met een grote zak vol kolder en een fles vol apenzuur. Daarvan ben ik toch wel bang, maar gelukkig gaan mijn kleren dan elkaar weer mores leren en ze rennen door de gang. En ik hoor de hoge hoed op de kapstok somber klagen, want alleen om hem te plagen doen ze hem vol suikergoed. Maar ik voel me wat alleen en een meisje komt me kussen, wel wat lastig ondertussen al die vlinders om me heen. Maar nu heb ik dan een schat, lekker in mijn warme bedje, lekker dier vooruit, wat let je, heb je al een zoen gehad? Lijden is nog steeds in last, maar dat kan me niet veel schelen, want de maan die ronde gele houdt de hemel toch wel vast. Maar helaas de goede fles, waaruit ik mijn zoete dromen glanzend in mijn glas zag stromen, is nu leeg, een harde les. En die fles is tot mijn spijt middelpunt van heel mijn leven. Met de wekker op 6:30 zak ik door een eeuwigheid. Oh, het leven is een last. Met het werk van 7 weken onberoerd en onbekeken, doelloos liggend in de kast. Oh, wat heb ik reuze spijt. Niets dan tranen is het leven. En ik zucht met van het reven. Het is weer niks als narigheid. Narig snurkend in mijn slaap, lig ik hier tot 7:45 op de dageraad te wachten. Morgen sta ik weer voor aap. Boudewijn de Groot, lied voor een kind dat bang is in het donker. En nu worden we gelukkig wakker. De nacht van NTR Wetenschap. In de studio vannacht is Els Makelbergen. Als universitair hoofddocent medische ethiek aan het UMCG buigt zij zich over ethische kwesties en regelgevingen in de zorg. Mocht je later zijn aangehaakt, het hele gesprek is natuurlijk straks terug te beluisteren als podcast. Zoek daarvoor op De Nacht Van. Ja, Els, we hadden het voor de muziek eventjes over jouw onderzoek naar levensbeëindiging bij kinderen. Lastig thema. Maar je hebt nog een onderzoeksthema. Dat is technologie in de zorg. Kunstmatige intelligentie, om specifiek te zijn. Wat zijn voorbeelden van kunstmatige intelligentie in de zorg? Ik denk wat wel bekend is bij de meeste mensen, is wat onlangs nog in het nieuws was, dat men scans, bijvoorbeeld van borstkanker, mm-hmm. of opsporing van borstkanker, dat men die met behulp van kunstmatige intelligentie veel sneller kan laten beoordelen. Dat is een voorbeeld. Ik heb ook een voorbeeld waar wij mee bezig zijn. Bijvoorbeeld binnen genetica. De hielprik. Iedereen die een kind heeft weet dat die hielprik er is. En dat men dan probeert om bepaalde ziekten op te sporen. Mm-hmm. Als je daar nu ook genetische afwijkingen bij zou willen opsporen. Nou, dan kun je met een algoritme dat veel sneller laten opsporen dan de mens dat kan doen. Dus dat zijn wat voorbeelden. Maar ook een ander voorbeeld is dat men gesprekken met patiënten heeft. Iedereen kent vast wel het beeld van de dokter die achter het beeldscherm zit, omdat hij van alles moet invullen, terwijl je eigenlijk gesprek wil als patiënt. Nou, wat je kunt doen is met behulp van die language models, taalmodellen, kun je het gesprek laten samenvatten. Dus dan hoeft die dokter niet zo meer achter dat scherm te zitten typen, maar kan zich helemaal wijden aan de patiënt. Ja. Nou, dat zijn wat voorbeelden die op dit moment spelen. Maar dit klinkt gewoon een beetje als de opkomst van kunstmatige intelligentie, zoals we die overal zien. Wat maakt het anders in de zorg? In de zorg is het verschil, denk ik, dat wat eigenlijk alles wat in de zorg anders is dan in de rest, is dat het hier gaat om het zorgen voor patiënten. Ja. En natuurlijk, er wordt heel veel gezegd over als patiënt moet je zo autonoom mogelijk zijn enzovoort. Mm. Maar eigenlijk ben je als patiënt altijd kwetsbaar. Want er is iets met je gezondheid. Dus dat maakt je al kwetsbaar. Dus je wil dan dat dat op de beste manier gebeurt. Dus daar wil je allerlei garanties voor hebben. Ja. En op het moment dat er technologie wordt geïntroduceerd, nou, dan heb je binnen de zorg allerlei regeltjes en richtlijnen waar je moet aan voldoen. Ja. Opdat het allemaal veilig zou zijn. Nou, dat is met AI net zo. Maar er zijn dingen die spannend zijn. Maar dat is net zoals in de rest van de wereld. Maar ik denk in die zorg is dat net ietsje spannender, want het kan jouw lijf betreffen. Ja. En dat is op het moment dat het echt geavanceerde kunstmatige intelligentie is, waarvan we eigenlijk niet meer weten wat er gebeurt. Ja. Ja? Nee, vertel. Ja, je wil over het algemeen weten wat er gebeurt. Mm-hmm. Ook al weet je het niet zelf, dat je weet bij wie je kunt aankloppen. Ik noem altijd het voorbeeld van een PET-scan of een MRI-scan. Mm-hmm. Een dokter die dat aanvraagt, weet ook niet hoe dat helemaal technisch in elkaar zit. Is ook niet nodig. Want er zijn allerlei garanties dat die goed is. Plus is het ook zo dat op het moment dat je het zou willen weten, dat je bij iemand kunt aankloppen die dan zegt van, nou, zo en zo zit het in elkaar. En dan denk je misschien nog van, ik snap er nog niks van. Maar goed, het lijkt alsof die er verstand van heeft. Mm. Als het gaat over kunstmatige intelligentie, namelijk daar waar die kunstmatige intelligentie eigenlijk zelf aan de slag gaat, en zelfs de experts zeggen van, we weten niet meer wat er gebeurt, ja, dan lijken we een grens over te gaan. Ja, maar ik denk ook wel een van de belangrijkste aspecten van zorg, in ieder geval vind ik, is empathie. Dat is natuurlijk belangrijk dat je dat hebt. Dat heeft kunstmatige intelligentie natuurlijk niet. Nee. Op dit moment is het zo dat kunstmatige intelligentie in de zorg niet rechtstreeks in aanraking komt met patiënten. Ja, en dus ook niet de beslissingen maakt. Nee. Wat er gebeurt is, er zit altijd een zorgverlener tussen. Dus die dokter maakt gebruik van hulpmiddelen, Maar het is de dokter die met de patiënt praat. Ja. Het is nog steeds die dokter die verantwoordelijkheid heeft. Dus maar daar mens... begint men ook allerlei vragen aan te stellen. Dus de mens is wel een soort safeguard, zeg maar, om het te zeggen. Die zit er een soort van tussen. Ja, ja. Dat is ook een van de redenen waarom sommige dokters... Ik hoor af en toe die geluiden van men zegt van... we hebben een mooi systeem, maar dokters zijn heel erg weigerachtig om het te gebruiken. Het is een deel onbekendheid. Maar ik denk ook juist die vragen van... maar dat systeem, hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar? Gebeuren daar dingen die we niet meer onder controle hebben? En ik vind dat ook zeer terechte vragen. Ja, want dokters zijn hier niet altijd enthousiast over. Maar jij was het in eerste instantie ook niet, hè? Om hiermee aan de slag te gaan. Nee. Hoe zit dat precies? Nou, op een bepaald moment, ik zag overal kunstmatige intelligentie verschijnen. En iedereen was ermee bezig. Dat bestaat natuurlijk al veel langer. En nou ja, ik ben met allerlei projecten bezig geweest. En nog steeds. En toen dacht ik, nou, die AI die wil ik er niet nog eens bij hebben. In eerste instantie dacht ik van, ja, iedereen is ermee bezig. Het is een soort van hype. Het zal wel loslopen. Maar het is niet zo, dat loopt niet los. Nee. Hoewel, je weet, zitten we hier over 20 jaar weer en zeggen van... goh, we dachten toen dat het zoveel zou brengen en het heeft niet zo heel veel gebracht. Kan ook natuurlijk, hè? We hebben geen kristallenbol. Maar ik had geen zin om me erin te verdiepen. Maar waarom uiteindelijk wel? Waarom heb je ja gezegd? Nou ja, toen had men ook een ethicus nodig bij een project. Ja, ik zeg het even een beetje patinerend. Okay. Dat ging een beetje zo. En toen dacht ik van, nou ja, als jullie daar nu mee bezig zijn... Nou, dan moet het waarschijnlijk toch wel interessant zijn. Kom, dan ga ik toch meedoen. En het is eigenlijk razend interessant. Ja, want je zit inmiddels in een onderzoeksgroep over dit onderwerp. Wat is jullie doel precies? Nou, wat wij eigenlijk proberen te doen... dat heet dus het ELSA Lab Noord-Nederland. En ELSA, dat is een Engelse term... Ethical, Legal and Social Aspects. Dus wij onderzoeken de ethische, de juridische... de psychosociale aspecten... en ook de politicologische aspecten van... kunstmatige intelligentie. Okay. En wij proberen dat eigenlijk... want we zijn gesitueerd in het noorden van Nederland... wat wordt aangemerkt als een bijzondere plek... omdat je daar zowel letterlijke afstand hebt tot zorg. Het ziekenhuis ligt niet voor iedereen binnen 10 minuten afstand. Maar ook omdat we natuurlijk ook met allerlei grenzen zitten enzovoort. Ook een regio waar er nogal wat achterstelling is. Waar mensen met lage sociaal-economische status wonen. En daarbovenop nog even de aardbevingsproblematiek. Die ook zorgt dat de zorg daar toch nog net ietsje anders is... dan in andere regionen van Nederland. Mm-hmm. En wat wij proberen te doen is om te kijken van... wanneer vinden mensen kunstmatige intelligentie in de zorg... nu eigenlijk betrouwbaar? En vanuit... het werkpakket ethiek, want het zijn allemaal werkpakketten... kijken wij vooral ook naar... en hoe kunnen wij er nu voor zorgen... dat die zorgprofessionals... een soort van moreel vocabulaire ontwikkelen... om kritisch te blijven nadenken... over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Maar dat in zichzelf is al een lastige vraag natuurlijk. Ja. En het kritisch bedoel ik dus... dat je onderscheid kunt maken tussen wat verantwoord is en wat niet verantwoord is. Dus het is niet kritisch zo van, nou, we vinden het maar niks of zo. Dat kritisch gaat over onderscheid kunnen maken. Ja, en je hebt ook een voorbeeld meegenomen van je werk, een geluidsfragment. Waar gaan we precies naar luisteren? Wat is de context hierbij? Ja, dit is als we het fragment zomaar zouden spelen... dan denken mensen waarschijnlijk... in wat voor programma ben ik hier terechtgekomen? Denken ze sowieso wel, Ja, in dat ELSA Lab Noord-Nederland... werken wij ook samen met kunstenaars. En dat is een boeiend proces, want zij observeren ons. En wat ze eigenlijk proberen te doen, is juist ook die vraag van... wat betekent dat nu eigenlijk om met technologie en wetenschap om te gaan? En daar op een andere manier een weergave van te geven... dan wij gewend zijn in onze wetenschappelijke artikelen en publiekslezingen en zo. En de clip die we gaan horen is dus onderdeel van dat Elsalab, maar ook van een veel groter kunstonderzoekproject. En ik moet het even voorlezen, want anders dan heb ik de verkeerde termen gebruikt. De floor is yours. Ja. Ja, dat heet dus AI Nosographies. En dat is een project van de Sloveense kunstenaar Špela Petrič. En zij werkt eigenlijk al meer dan 10 jaar op dat snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. En zij is dus verbonden aan ons project. Mm-hmm. En allemaal samen exploreren wij manieren waarop die geavanceerde technologieën toch iets doen met dat menselijk lichaam. En voor haar is vooral die vraag van: wat doet technologie met het menselijk lichaam? En wordt het menselijk lichaam daardoor meer gemedicaliseerd? Mm-hmm. En zij werkt samen met een aantal andere kunstenaars ook. En het fragment dat we nu gaan beluisteren is een audiofragment dat een bepaald voorbeeld uitwerkt. En dat is namelijk het gebruik van wat men noemt synthetische data. En synthetische data, dat is, men maakt allemaal PET-scans en MRI-scans. En men laat dan een algoritme dat bestuderen, met als gevolg dat men beelden kan maken van zaken die je bij mensen eigenlijk niet in beeld kunt brengen. Nee. Ik hoop dat dat te volgen is, want ze hebben het mij ook 30 keer moeten uitleggen, deze onderzoekers. De kunstenaars, die kunstenares, degene die dat audiofragment gemaakt heeft, is Rion Cordova. Zij heeft allemaal mensen geïnterviewd. En wat haar opviel, is dat er zoveel partijen betrokken zijn bij het ontwikkelen hiervan. En daar horen we een stukje van. The UMCG cluster, Beta Green, connects to Ziggo Internet. Ziggo connects to a personal HP computer. HP computer connects to MATLAB. MATLAB connects to a hypervisor. A hypervisor connects to Microsoft Azure. Microsoft Azure connects to Microsoft data centers. Microsoft data centers connects to Python image processing. Python's image processing connects to computer tomography scan. Computer tomography scan connect to processing models. Ja, dit is verbonden met dit, dit met dit, dit met dit. Dat gaat maar door. Dit was maar een deel van het hele fragment. Ja. Want het echte fragment is 15 minuten lang. Ja. Ik zou gek worden, maar in ieder geval, het is duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Maar wat heeft dit precies te maken met jullie onderzoek? Ik vond dit een heel mooi fragment. Mm-hmm. En het hele stuk eigenlijk ook. Omdat het aangeeft in wat voor een gecompliceerd veld we aan het werken zijn. Ja. Want je wilt dus niet alleen kijken naar wat kan die kunstmatige intelligentie. Maar ook van wat zit daarachter? Hoe is die tot stand gekomen? En waar zij vooral op wijst is dat er zoveel diverse partijen bij zijn betrokken. Maar wat betekent dat dan van als wij willen weten van, is dit verantwoord te gebruiken? Ja. Nou, probeer daar maar eens achter te komen. Als je zoveel verschillende ketens hebt. Ja. Dus dat geeft, ik denk dus die ingewikkeldheid van waar we mee bezig zijn, dat wordt hier aangegeven. En het houdt ook wel een spiegel voor. Want ik moet eerlijk zeggen, toen ik het hoorde, dacht ik, nee, maar zoveel, dat kan toch niet? Ja, het kan. Het is zo. Ja, maar je kan ook niet zomaar iets tussen die keten eruit trekken. Maakt dat het dan ook lastig? Dat maakt het zeker lastig. Maar dat betekent dus dat eigenlijk een van de cruciale waarden waar we mee te maken hebben, is dat je steeds maar moet vertrouwen op. Maar wanneer vertrouw je iemand of iets? Kun je een systeem vertrouwen? Nou, eigenlijk niet, want je vertrouwt meestal mensen, omdat je daar een connectie mee hebt. Je had het eerder over empathie. Op het moment dat jij iemand in de ogen kunt kijken, dan heb je een gevoel. En dat gevoel is gestoeld op allerlei ervaringen die je hebt van, oh ja, maar die persoon die kan ik vertrouwen. Of die heeft een bepaalde functie. Waardoor je denkt van, oh ja, nee, maar dat zijn betrouwbare mensen. Maar een systeem, dat is heel erg moeilijk. Dat betekent ook dat ik denk dat we het dan niet moeten hebben over dat je dat systeem moet vertrouwen. Ja. Maar dat het erom gaat dat er allerlei richtlijnen moeten zijn die navolgbaar zijn. Ja. Ik ben zelf heel blij dat Europa voorloopt, doordat er een AI Act is. Dus er is een wet rond kunstmatige intelligentie. Ja, die is er nog niet zo heel lang, maar jullie zijn daar wel erg blij mee dat dat er eindelijk is. Omdat we nu tenminste ook juridisch gezien een kader hebben. En dat zie je ook al. Hè? Er zijn allerlei grote partijen die nu denken van, Ja, maar dat gaat ons toch niet gebeuren? Want als we in Europa wat willen doen, dan mogen we dat en dat niet doen. En die zijn aan het lobbyen in Brussel. Mm-hmm. Nou, dat denk ik heel mooi dat jullie wakker worden en denken van, oeh, niet alles kan. Nee, en die onderzoeken die jullie dan doen naar AI, heeft dat nog invloed op het uiteindelijke beleid wat bijvoorbeeld een EU maakt? Nou, ik weet niet of dat onmiddellijk invloed heeft. Mm-hmm. Het is wel zo dat in Nederland zijn er allemaal van dit soort ELSA labs rond verschillende thema's. En we zien wel dat er gelijkaardige vragen steeds terugkomen. Dus op grond van wat uit die onderzoeken komt, dat zal wel invloed hebben. Tenminste, ik ben heel hoopvol dat we inderdaad onze resultaten zo kunnen vertalen dat dat meehelpt in de besluitvorming. Niet alleen van die dokter in ons geval, ja, maar ook op een ander niveau. Net zoals we eigenlijk met het onderzoek waar we voor het muziekfragment het over hadden, ja, hebben we dus ook die regelgeving kunnen helpen. Dus ik denk dat dit ook uiteindelijk wel, dus wel de bedoeling dat we daar impact op hebben. Is er dan uiteindelijk een onafhankelijke toekomst voor kunstmatige intelligentie in de zorg? Of denk je dat er wel altijd een mens tussen moet zitten voor bijvoorbeeld die empathie? Ik moet zeggen dat ik op dit moment, en dit is nu meer mijn persoonlijke overweging, vasthoud aan die mens die ertussen zit. Zoals op dit moment ook kunstmatige intelligentie in de zorg ontwikkeld wordt, gaat het er meestal om ervoor te zorgen dat juist die mens meer aandacht kan besteden aan die andere mens die namelijk patiënt is. Ja. En dat is een goede manier om het te gebruiken. Maar tegelijkertijd moet je zeker weten dat die kunstmatige intelligentie dat doet wat je wilt dat het doet. Ja. Zometeen praten we verder over de waardes die voor jou belangrijk zijn in je werk. Daarvoor gaan we eerst even naar het volgende nummer luisteren dat je hebt meegenomen. Spiegel im Spiegel heet het, ja, door Arvo Part. Heb je als luisteraar ondertussen een vraag voor Els of wil je meepraten over deze ethische kwesties? Stuur dan een appje via de gratis app van NPO Radio 1 of bel zometeen naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur gaan we dan graag met je in gesprek. Arvo Pärt, Spiegel in Spiegel hoor je. Waarom wilde je deze zo graag laten horen, Els? Ja, eerst en vooral vind ik het een prachtig stuk. Oh, dat ben ik met je eens, ja. Daar word je helemaal rustig van. Ja, dat zei ik ook. Ik word helemaal zen, helemaal ontspannen, ja. Ja, en het klinkt heel simpel. Ja, het is aardsmoeilijk. En wat dat betreft lijkt het een beetje op mijn vak. Ja. Nou, ik probeer zelf ook af en toe de cello ter hand te nemen. Te weinig. En dit ook te spelen, namelijk samen met mijn man. Mm-hmm. En wat we dan merken, hij speelt dan piano en ik die cello. Je moet zo ongelooflijk goed op elkaar letten. Ja, het is een lastig instrument. En je bent dus continu bezig met de tijd in de gaten te houden eigenlijk. Iedere noot moet perfect zijn. Nou, en ik denk, voor mij staat dat voor samenwerken. Dat je met hele grote concentratie probeert om die perfecte noten te krijgen. Mm-hmm. En die ook in samenhang met elkaar. Ja, dat is een beetje ook de drijfveer voor mijn werk. Nou ja, samen. Ja. En je speelt het niet alleen. Je schrijft er zelfs een boek over. De Berg speelt cello. Vertel. Ja. Het is een project waar ik al tijden mee bezig ben, maar te weinig tijd voor had. En de titel wil ik dus alvast onthullen. De Berg speelt cello, ja. Het is eigenlijk een boek dat gaat over kunst en zorg. Kijken naar kunst en daar eigenlijk gedachten over formuleren die ons verder helpen binnen de wereld van de zorg. Mm-hmm. En die titel, die slaat op een fantastisch mooi kunstwerk dat ik ooit op de Biennale van Venetië heb gezien van Sumaitse. Stond in het paviljoen van Luxemburg. En het was een heel groot scherm met een celliste die op een alpenweide zit voor een berg. Mm-hmm. En ze speelde. En als je lang genoeg bleef zitten, dan merkte je dat de berg ging echoen. Nou, dat kan, hè? Ja, zeker. Zo gaat dat. Nou, en aangezien ik geïnteresseerd ben in iemand die cello speelt, bleef ik maar zitten. Dat is ook zo'n vorm van geduld hebben. Blijven zitten, blijven luisteren. Niet meteen denken van, oh ja, ik heb het gehoord. Nee, ik moet nog een keertje luisteren. En toen ontdekte ik op een bepaald moment dat er een wisseling was. Dat de berg de melodie ging bepalen. Mm-hmm. En dat de celliste ging echoen. Wow. Ik vind dat zo'n prachtig beeld voor sowieso hoe we in de zorg naar mensen kunnen, mogen, misschien wel moeten luisteren. Maar ook juist die omkering. Ja. En dat gebeurde dus continu. Nou, dat is dus echt de ware dialoog. Weten we al wanneer we dit boek mogen verwachten? Denk eind volgend jaar. Nou, dan moet je dan maar gewoon weer aanschuiven. Dat is een fantastisch verhaal. Ja. En dat is inderdaad de samenwerking die ook in de medische ethiek heel belangrijk is. Ja. Maar iets anders waar je veel waarde aan hecht is morele geletterdheid. Ja. Ik merk dat als je het woord ethiek hoort, dat het vaak in termen is als, oh, dat is niet ethisch. En dan staat er een punt. Oh, gewoon eind, ja. Hè? Luister maar eens naar debatten. Ja. Het is een soort van, u kunt toch niet, vul maar in. Want ja, dat is niet ethisch. Ja. En dan houdt ook alles op. Ja. Want als je daar een punt achter zet. Terwijl ethiek gaat hier juist om dat je dan probeert uit te leggen waarom. En wat de argumenten zijn. Maar dat vergt wel dat je een bepaalde taal je hebt eigen gemaakt. Daarom morele geletterdheid. Hoe praten we juist over die kwesties die zo lastig zijn? Welke termen gebruiken we daarvoor? Wat zijn de goede termen? En ik heb gemerkt in mijn werk dat het van belang is dat ik ook mensen die taal probeer te geven. Want dan wordt het wat makkelijker om over die moeilijke zaken te spreken. Want dan weet je ook wat je bedoelt. Ja, dus ook niet verdoezelen, maar gewoon rechtaan. Ja, ja. Helderheid creëren. Want het is in iedere taal. Als je stel dat ik zeg van dit is een kop koffie, terwijl jij weet dat er water in zit, dan hebben we een moeilijk gesprek. Want ik blijf maar beweren, nee, ik heb een kop koffie vast. Nee, ja. Je hebt water. Daar moeten we helderheid over krijgen. Maar dan is het niet mijn taak om door te blijven gaan, maar mijn taak om te kijken wat je nou erin hebt, toch? Als gesprekspartner. Ja, dus als iemand een bepaalde term gebruikt, dan vraag ik heel vaak, wat bedoel je daarmee? Dan ben ik weer met mijn vragen. Heb je hier net ook een paar keer gedaan, ja? Ja. En op het moment dat iemand dat probeert te verwoorden, dan merk je dat men vaak worstelt. En dan kan ik soms ook helpen. Maar het doel is dat je met elkaar het over hetzelfde hebt. En dat je dus niet al, doordat je termen vaag laat, of misschien niet eens weet welke termen je moet gebruiken, dat je daardoor niet kunt verder gaan. Dus daar gaat die morele geletterdheid over. Het kunnen spreken over. Ja, maar dan moet je dus ook je eigen normen en waarden, wil ik het noemen, dat is het niet eens per se, maar dat moet je een beetje aan de kant kunnen schuiven. Ja. Als ik ergens kom, dan gaat het niet over wat ik vind. Nee. Als ik wat vind, dan is dat als privé. Mens, ja. Als mens, ja. Maar vanuit mijn vakgebied gaat het erom dat ik probeer boven tafel te krijgen wat mensen denken. En dan die volgende stap van wat zijn geldige argumenten daarin. We moeten zinnelijk denken. Ja, maar het voelt toch heel onnatuurlijk om ook in je vakgebied tegen je eigen gedachtegoed in te gaan? Nee hoor. Nee, maar dat leer je ook. Ja. Niks zo leuk, ja, vind ik dan, als bijvoorbeeld opgelegd krijgen van, nou, wil jij nu even de positie die tegengesteld is aan die van jezelf gaan verdedigen? Nou, dat scherpt je denken. Ja. Want het gebeurt soms ook dat je daardoor erachter komt van, hé, maar mijn eigen beginpositie, die klopt eigenlijk niet. Nou, dat is helemaal niet erg. Dat is leuk. Dan word je steeds scherper, word je steeds beter in het formuleren van de zaken. Kun je steeds met betere argumenten komen. Kom je ook, als het goed is, steeds tot een beter gesprek. Nou, dus je blijft daarin ook jezelf bijna trainen, zou ik het willen noemen. Ja. Om te luisteren. Om te luisteren en ook om de eigen vooroordelen weg te houden. Maar dat betekent inderdaad, ik vind het goed gezegd, het is trainen. En dat blijft ook. Maar het is zo met alles. Hoe meer je traint, hoe leuker het wordt. Ja, maar jij bent hierin getraind. De mensen die tegenover je zitten natuurlijk vaak niet. Hoe ga je dan wel goed dat gesprek aan? Door ze juist te helpen. Mijn training is ook van, hoe doe je dat eigenlijk? He, dus dan kan ik mensen helpen om die stap verder te zetten. En vaak lukt dat wel. Ja. We hebben de afgelopen uur natuurlijk gehad over verschillende medische ethische kwesties. Zijn er nog ethische kwesties in de zorg waar jij je graag over zou willen buigen? Waarvan je denkt, daar moet ik nog naar kijken? Ik denk dat het houdt nooit op. Maar er is natuurlijk ook nog wel, er zijn nog andere projecten waar ik mee bezig ben. Een boek over cello. Ja, bijvoorbeeld. Maar ook een kwestie die heel sterk speelt in onze samenleving is stress. Wie heeft er geen stress? Nou, maar je kunt stress positief en negatief beschouwen. En ik ben betrokken bij een heel groot project daar rond, Stress in Action. En ook daar weer, het gaat over van, hoe kunnen we nu stress in het dagelijkse leven gaan bekijken? Mm-hmm. Wat kunnen we daaraan doen? En er zijn natuurlijk allemaal meetinstrumenten. Nou, dat is weer zorg en technologie. Hoe ga je daarmee om? Ja. En de vraag ook van, moeten we dit allemaal wel willen meten? Die vraag moeten we ook stellen. Ja, en dat is ook een beetje de hoofdvraag van de medische ethiek. Moeten we, of doen we het goede? Moeten we doen wat we hier willen doen? Ja. En daarmee wil ik ook dit uurgesprek graag afsluiten. Maar je blijft nog even zitten, Els. Daar ben ik heel erg blij mee. Want nu is de beurt aan jou, de luisteraar. Heb je vragen aan Els? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan mag je al je vragen stellen over medisch-ethische kwesties. Of andere ethische problemen in de zorg, maar natuurlijk wel met respect. 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse staat Arizona gaat een strenge abortuswet terugdraaien. Het gaat om een wet uit 1864, waarin staat dat abortus alleen is toegestaan als ermee het leven van een vrouw wordt gered. De wet was nog een maand geleden door de hoogste rechtbank nieuw leven ingeblazen. Arizona was de 15e staat die de abortuswetgeving aanscherpte sinds het federale Hoge Rechtshof het landelijk recht op abortus schrapte. Politici in Arizona waren daar niet blij mee en hebben nu een wet aangenomen die de beslissing van de rechtbank ongedaan moet maken. In Georgië zijn vanavond demonstranten slaags geraakt met de politie. Agenten zetten onder meer traangas in om de betogers uit elkaar te drijven. De demonstranten zijn tegen een controversiële wet die gisteren een tweede stemronde overleefde. Er moet nu nog één keer over worden gestemd. De demonstranten vrezen dat de wet wordt misbruikt om kritische media en organisaties monddood te maken. In Safari Park Beekse Bergen is een chimpansee overleden na een gevecht met soortgenoten. Het dier overleefde de ruzie, maar raakte ernstig gewond, schrijft Omroep Brabant. De chimpansee overleed op de operatietafel. Vorig jaar overleed in het park ook een chimpansee na ruzie met andere apen. Een woordvoerder van het park stelde toen dat chimpansees zelden sterven bij vechtpartijen. De vrouwen van FC Twente is het ook in de tweede kampioenswedstrijd niet gelukt om de landstitel binnen te slepen. De ploeg verloor met 2-0 van Fortuna Sittard. Daardoor komt nummer 2 Ajax op 2 punten van Twente, omdat de Amsterdammers thuis met 2-1 wonnen van PSV. Het weer, vannacht is het zo goed als droog bij een graad of 14. Morgen start zonnig en wordt het 18 tot maximaal 25 graden. Aan het eind van de middag ontstaan in het oosten dan wel weer felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Het woord is nu aan jou. Nacht van NTR Wetenschap. In de studio vannacht zit Els Makelbergen als universitair hoofddocent medische ethiek. Aan het UMCG buigt zij zich over ethische kwesties en regelgeving in de zorg. Bijvoorbeeld de integratie van kunstmatige intelligentie. Maar we hebben het net ook al gehad over levensbeëindiging bij kinderen. En als je daar vragen over hebt, mag je die nu stellen. Bel daarvoor 0800-1121. Maar als je liever niet belt, kan ook. Mag je een appje sturen via de gratis app van NPO Radio 1. En dan gaan we die vragen zometeen allemaal beantwoorden. Maar we gaan eerst weer even luisteren naar muziek die jij hebt meegenomen, Els. Je laatste nummer was Janice Ian met Tea and Sympathy. Waarom wilde je die zo graag horen? Nostalgie. Nostalgie. Dus, een nummer dat ik in mijn, tijdens mijn studietijd ook vaak heb gehoord. Mm-hmm. Maar ik vind dat er zo'n prettige sfeer van uitgaat. Het is ook troostend. En nou ja, gezien de lastige onderwerpen waar we het al over gehad hebben, zeker, vond ik dat mooi om nu vanavond of vannacht ook te laten horen. We gaan er luisteren. Heb je vragen? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Go to bed at 9 and waken with the dawn, and lunch at 9:30, dinner prompt at 5, the comfort of a few old friends long past their prime. Pass the tea and sympathy for the good old days long gone. We'll drink a toast to those who most believe in what they've won. It's a long, long time till morning lays wasted on the dawn. I'll not write another line, for my true love is gone. When the guests have done, I'll tidy up the rooms. I'll turn the covers down and gazing at the moon. I'll pray to go quite mad and living long ago, when you and I were one so very long ago. Pass the tea in sympathy for the good old days long gone. Let's drink a toast to those who most believe in what they've won. It's a long, long time till morning lays wasted on the dawn. I'll not write another line, for my true love is gone. When I have no dreams to give you anymore, I'll light a blazing fire and wait within the door. And throw my life away, I wonder why they all will say. Now I lay me down to sleep forever and a day. Pass the tea in sympathy for the good old days are dead. Let's drink a toast to those who best survive the life they've led. It's a long, long time till morning, so build your fires high. Now I lay me down to sleep forever by your side. Janice Ian hoorde je met het prachtige Tea and Sympathy. De nacht van NTR. In de studio zit nog steeds universitair hoofddocent medische ethiek Els Makelbergen. Heb je vragen voor haar? Gebruik de gratis NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. En dat heeft Etienne gedaan, als het goed is. Hallo Etienne. Ja, hallo. Hi, wat is je vraag aan Els? Hi, Ruben, ja, een van jouw betere uren hoor dit. Oh, dank je wel. Is dat een compliment of niet? Ja, zeker, dat je raar, maar normaal is het zo slecht. Nou, nee. Het is nooit slecht bij jou. Maar dit is gelukkig. Wel echt, ik zat echt aan de boksen gekluisterd. Fijn om te horen. Ik ben nog een authentieke luisteraar met boksjes enzovoort. Wat is je vraag, Etienne? Dus, ja, mijn vraag aan die mevrouw. Behalve het feit dat ik haar helemaal volg in haar muzikale voorkeuren. Hè. Snaren zijn altijd, ja, dat is altijd goed. Violen, cello's, piano's. Meer hebben we niet nodig, denk ik. Maar mijn vraag is, zouden we niet eens moeten stoppen met al die computertoestanden, AI enzovoort, moeten we niet eens gewoon aan de patiënt vragen, wat is er aan de hand? Wat heeft hij nodig? Zonder dat we op een scherm kijken. En waarom denk je dat een computer daar niet bij past? Nou, de computer past er wel bij wat betreft medicamenten enzovoort. Ja. Maar niet qua gevoel. En een heel belangrijk ding voor een patiënt is natuurlijk ook van, hoe voel ik mij? En wat is er aan de hand? Wat doet iemand voor mij? En waar ben ik? Dat bedoel ik. Ja. En als de zuster of de verplegende broer alleen maar op een scherm kijkt van, ja, dit is er met u aan de hand en meer kan ik niet voor u doen. Ja, dan ga je eigenlijk al dood. Hoe luister jij daarnaar, Els? Ik ben heel blij met deze vraag of opmerking. Want misschien hebt u dat ook begrepen uit wat ik eerder vertelde. AI wordt eigenlijk in de zorg op dit moment vooral ingezet als een hulpmiddel. En als het aan mij zou liggen, als ik dat toch even mag zeggen, wat ik vind, dan blijft dat ook zo. En dat hulpmiddel moet eigenlijk zo ingesteld worden dat juist er meer ruimte en tijd is voor dat goede gesprek. En ik denk dat u het goed verwoordt. Het begint eigenlijk met van, hoe gaat het met u? Wat wilt u? Wie bent u? En dan pas kan het vervolg komen. Dus heel erg dank voor deze opmerking. Want ik denk dat dat de kern van de zorg ook raakt. En het voorbeeld wat ik gaf ook van dus dat kunstmatige intelligentie gesprekken kan samenvatten, zodat die zorgverlener juist niet naar dat scherm moet kijken. Dat is een van die misschien wel kleine dingen die een groot verschil kunnen maken. Ja, ja, ja. Ik denk ook trouwens dat we niet zonder technologie kunnen. Nee. Maar het gaat er juist om dat we de technologie gebruiken voor die dingen die het goede bevorderen. Ja. En niet alleen maar omdat we nu weer een leuke technologie hebben. Ja, en dat is denk ik ook een beetje inderdaad wat je zegt, het probleem van de technologie. Want ik herinner me het verhaal van, ik dacht een gezelschapsrobot of zorgrobot die daar werden ingezet. Maar er was een robot die ging dan kaarten met mensen. Maar het enige wat die robot deed was dus het spel spelen. En alles eromheen, dat je dus af en toe eventjes een grapje maakt, of dat je eventjes leuk doet, of dat je misschien de ander een keertje laat winnen, omdat het ook gezellig is, dat snapt AI niet. Dus dat gebeurt ook niet. Nee. Is daarom gewoon de mens toch superieur daaraan? Sommige mensen zijn, ik zou niet zeggen de mens is superieur. Mm-hmm. Want we doen soms ook rare dingen. Ja, zeker. Maar het gaat erom dat we als mens in staat zijn om op een bepaalde manier met elkaar in relatie te treden. En die kunstmatige intelligentie die kan dat niet. En dat gaat erom inderdaad van, nou ja, dat grapje maken, daar is kunstmatige intelligentie op dit moment. Verder dan alleen gewoon het spel volgens de regels spelen. Zeg ja, ja, maar ook de blik op het goede moment. Ja. Of even, nou ja, die schouder, die hand op die schouder. Dat vergt subtiliteit, weten wie je tegenover je hebt. En een algoritme, ja, die weet niet wie deze unieke mens is. Nee. Ja. Is je vraag zo een beetje beantwoord, Etienne? Ja, behalve dan natuurlijk dat van dat muzikale, van die snaren. Ik dacht nog aan de snaren, mevrouw. Ja, ik ben het helemaal met u eens. Ik ben niet voor niks voor de cello gevallen. Is dat uw vraag? Want een cello tegen je aanhouden en dan die snaren voelen trillen, dat betekent dat je op de een of andere manier de muziek in je lijf voelt. Ja, maar ik luister al 50 jaar naar muziek en iedere keer val ik weer voor een piano, een viool, een cello. Alles wat met snaren te maken heeft. En als ik dan naar trompetten, of dan heb ik zoiets van ja, leuk en bombastisch en bla bla. En als dan weer die piano op de achtergrond, als ik die in de verte die piano hoor, dan denk ik, oh god, er is die weer. en die snaar, die trilling, ik weet het niet wat het is, maar. Maar dat doet gewoon iets, iets met je. Dat doet heel veel met je. Heel erg bedankt voor je belletje, Etienne. We hebben nog veel meer vragen binnengekregen. Zo zegt Bob, ik gebruik sinds ik eerder darmkanker had het met medicijn oxycodon. Dat is denk ik een bekend medicijn. De dosis hiervan liepen tijdens de behandeling steeds verder op. En op eigen initiatief heb ik het uiteindelijk terug weten te brengen. Flink terug weten te brengen. Hoe kijkt Els naar het feit dat er in eerste instantie, vanuit de medische industrie dus, blijkbaar veel meer wordt voorgeschreven dan eigenlijk nodig leek? Zien we dat vaker? Dat gebeurt. We hebben daar allerlei voorbeelden van. Het voorbeeld dat meneer Bob geeft, dat is daar ook een typisch voorbeeld van. Mm-hmm. Als ik het goed heb gelezen, is er net ook een hele grote zaak in de Verenigde Staten. Ja, klopt. En er is net een documentaire over, op BBC geloof ik. Ja, in een serie zelfs over het verslavend maken eraan. Ja, ja, ja, ja. Ja. Het is natuurlijk zo dat de industrie, de farmaceutische industrie, aan de ene kant zeggen ze, we willen mensen helpen. En er zijn er ook een heleboel die dat echt wel willen. Maar er zit ook een verdienmodel achter. En een bepaald middel in de pen van de dokter krijgen, en een dokter die dan geen tijd heeft om alles goed te blijven controleren, ja, dan gaat het mis. En de patiënt wordt dan geacht om er zelf misschien ook nog bij te blijven, maar niet iedereen kan dat. En zeker niet bij een middel dat tot verslaving leidt. Ja. En dat zou je eigenlijk willen voorkomen. Ja, zijn dit dan ook thema's die toch ook in de medische ethiek dan een rol krijgen? Of ligt dat er toch een beetje buiten? Nee, daar hebben we het ook over natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dat gaat over rechtvaardigheid. En dit gaat ook over, er wordt gezegd, we moeten respect voor autonomie hebben. Dus we moeten onze patiënten respecteren. Maar dat betekent ook dat je een plicht hebt om dat te doen. Omdat mensen autonoom zouden kunnen zijn. Als je mensen verslaafd maakt, dan kunnen ze niet meer autonoom zijn. Want dan zijn ze afhankelijk. Dus daar zit echt een plicht achter. Ja. Een plicht is echt zwaarwegend. Je moet daar wat aan doen. Maar heeft het ook niet een beetje te maken met gewoon gebrek aan kennis in de tijd van dat moment? Want als we het bijvoorbeeld over de jaren 90 hadden, nou, elk kind wat een beetje druk was, dat had ADHD. Punt. En dat kreeg dan snel Ritalin. Dus is het niet gewoon dat we dan nu veel meer snappen hoe dingen werken? Ik zou de stelling wel willen aangaan dat men soms te snel meegaat met, oh, dit medicijn kan daarbij helpen. Het was ook wel, denk ik, soms gemakkelijk. Als we medicijn hebben, dan hoeven we niet te kijken naar de rest. Ja. En ik denk dat dat zo belangrijk is, dat je de hele context meeneemt. Het gaat niet alleen over dat medicijn. Nee. En bij ADHD gaat het ook over gedrag. Ja. Het voorbeeld van stress. Hoe moet je dat gaan bestrijden? Dat kun je dus, en dat doen we ook in dat project, dat kun je niet zomaar eruit halen als met één middeltje of met één actie zullen we de oplossing vinden. Er is geen magic bullet. Je moet het in een bredere context zien. Ja, ja, ja. Maar het lijkt me ook wel, je kan het ook niet mensen altijd kwalijk nemen, toch? Want bijvoorbeeld als we kijken naar iets als de coronatijd, waar ook ethiek een groot vraagstuk was, ja, werd bijvoorbeeld artsen dingen kwalijk genomen die ze simpelweg nog niet konden weten op dat moment. En dan met de kennis van achteraf werd gezegd, ja, maar dat kan niet, en waar sloeg dat op? Ja. Dat is toch eigenlijk niet hoe ethiek werkt, denk ik? Want je kan dat mensen niet kwalijk nemen als die kennis er nog niet is. Nee. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik heb ook wel vaak gesprekken met artsen die echt het goede willen doen. Ja, tuurlijk. En die dan vervolgens zeggen van, oh, maar we kunnen even terugkijken, hoe hadden we dit beter kunnen doen? En ik merk, ja, dat krijg je misschien ook wel als je wat langer in zo'n vak zit en met dat soort dingen bezig bent, dat ik dan bijna moederlijk ga zeggen van, ja, maar we kunnen niet altijd perfect zijn. Er zijn ook zaken die we niet weten. En ik denk dat we, dat vind ik zo belangrijk ook in gesprek, dat we een beetje mild zijn naar elkaar. Het is wat anders als het gaat over systemen. Hè? Zoals met die bepaalde geneesmiddelen. Dat men dat eigenlijk promoot van zoveel mogelijk voorschrijven. En daar zit een industrie achter die daar geld voor heeft om dat zo voor elkaar te krijgen. Kijk, dat is een systeem. Nou, voor systemen die het verkeerde doen, hoeven we niet mild te zijn. Maar voor individuen die met de kennis die ze hebben het goede nastreven, en dat misschien niet altijd lukt, ja, dat denk ik, moeten we wel wat milder voor zijn. Ja, ja, ja, precies. En dat is ook, waar je veel over spreekt, heeft te maken met transdisciplinariteit. Hè? Zou je dat even wat kunnen toelichten? Ja, wat ik al heel erg prettig vind, dat ik vanuit mijn discipline eigenlijk bij allerlei disciplines kom waar ik niks vanaf weet, maar waar we wel samenwerken. En dat je toch verwacht wordt bijna wat te weten. Ja, en dat je dus merkt dat als je samen naar zaken kijkt, dat je veel meer te weten komt. Omdat je anders allemaal in een kokertje zit. Ja, iedereen zit in zijn eigen silo, is daarmee bezig. Op het moment dat je met verschillende disciplines samenwerkt, dan kom je soms ook op andere vragen. Ik heb het ook, als ik dat mag vertellen, ook gemerkt. Wij hebben ook bij ons onderzoek twee promovendi gehad. Marloes Lichtenberg en Laura Postema. Die kinderen hebben betrokken bij het analyseren van wat wij hadden gevonden. Mm-hmm. Want we dachten, als wij het alleen doen, dan hebben wij natuurlijk onze blinde vlekken. Ja, we hebben mbo-studenten betrokken bij ons onderzoek. Zij zijn mede-onderzoeker geworden. He, een groep waarvan men dan zegt van nou, er gaat van alles rond over mbo's. Die hebben ons zo'n mooie bijdrage geleverd aan ons onderzoek. Echt fantastisch. Ja. En dat moeten we ook gewoon meer gaan accepteren in de zorg eigenlijk. Ik heb de kennis niet altijd. Ja, en ik heb kennis over een bepaald gebied. Maar de mens zit zo complex in elkaar. Dus dan heb je veel meer input nodig van anderen ook. Ja, we zijn alweer aan het eind van het gesprek gekomen. Wat zou je nou willen dat mensen echt meenemen als het gaat om medische ethiek? Dat als zij straks bij de dokter zitten met een moeilijk vraagstuk, hoe wil je dat ze daar zitten? Durf te vragen. En ga het gesprek aan. En als je niet goed weet van hoe doe ik dat, er zijn zelfs door de KNMG, dat is dus de artsenvereniging, zijn er op hun website allerlei hulpmiddelen waarbij er staat van, oh, misschien wilt u die vraag wel stellen of die vraag. Hmm. Bij uw huisarts ligt het er mogelijk, de kaartjes die kunnen helpen om dit soort vragen te stellen. En aan de zorgverleners zou ik zeggen, ja, blijf luisteren. Ja, de berg speelt cello. Ja, dat is het. Prachtige afsluiting. Ja. Els Makelbergen, universitair hoofddocent medische ethiek en onderzoeksethiek. Ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. En bedankt voor dit prachtige gesprek. En heel veel succes nog in de rest van je werk. Dank je wel. Dank je wel. Well, I don't care to dance. You know this, I have told you I don't dance. But the music and your beauty, will they move me, so I'll take you by the hand. But you will have to lead. And so we start to move. The tonic that is mixed up with the gin, warm within and working on my limbs. And as the room begins to spin, I'm happy to be near you. And you laugh as I stare down at my feet. Holy Mother of the humble and the weak, you gently lift my chin so I can look in to your eyes. And you rebuke the bullshit and the lies, all those people who told me how to be a man. Well, I don't want to follow them any longer, so twirl me round the floor. I begin to hope the tea light's left to gutter into smoke. We're sweating and we're laughing and the band is only playing songs we know. And I think you really know me. And suddenly it's gone, the worry that has weighed upon my heart, the fear I'm undeserving of the dance that I've been yearning to take part in. The blessed invitation, and you laugh as I stare down at my feet. Holy Mother of the humble.

al niet van. Ik ben geen echte held, maar aan de andere kant, hoe zit het met Jan? Dat heeft men mij nog nooit verteld. Het verschil met mijn vriend Jan is dat ik niet laten kan. Ik heb geen enkele discipline, zo word ik dus nooit een Jan. Zo word ik dus nooit een Jan. Zo word ik dus nooit een Jan. Zo word ik dus nooit een Jan. NPO Radio 1. 4 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Rusland gebruikt chemische wapens op het slagveld in Oekraïne, zegt de VS. De wapens zouden structureel worden ingezet. Het zou gaan om middelen die vergelijkbaar zijn met traangas. Washington stelt dat Rusland daarmee een internationaal verdrag schendt. De Amerikanen hebben daarom opnieuw een reeks sancties ingesteld. Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De Amerikaanse staat Arizona gaat een strenge abortuswet terugdraaien. Het gaat om een wet uit 1864 waarin staat dat abortus alleen is toegestaan als daarmee het leven van een vrouw wordt gered. De wet was nog geen maand geleden door de hoogste rechtbank nieuw leven ingeblazen. Arizona was toen de 15e staat die de abortuswetgeving aanscherpte sinds het federale Hoge Rechtshof het landelijk recht op abortus schrapte. Politici in Arizona waren daar niet blij mee en hebben nu een wet aangenomen die de beslissing van de rechtbank ongedaan moet maken. Nederlandse kersentelers mogen toch langer gebruik maken van twee bestrijdingsmiddelen. Het gaat om middelen tegen een exotische fruitvlieg. Die vormt al jaren een bedreiging voor de kersenteelt. Eerder leek het erop dat ze geen toestemming meer kregen, omdat de middelen schadelijk voor de natuur kunnen zijn bij verkeerd gebruik. In safaripark Beekse Bergen is een chimpansee overleden na een gevecht met soortgenoten. Het dier overleefde de ruzie, maar raakte ernstig gewond, schrijft Omroep Brabant. De chimpansee overleed vervolgens op de operatietafel. Vorig jaar overleed in het park ook een chimpansee na ruzie met andere apen. Woordvoerder van het park stelde toen dat chimpansees zelden sterven bij vechtpartijen. Het weer, de dag begint zonnig. Het wordt opnieuw zomers met temperaturen tussen de 18 en maximaal 25 graden. Aan het eind van de middag kan het hier en daar wel flink regenen. Ook met onweer en mogelijk hagel. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. Mijn naam is Ruben van Asten. De nacht van NTR Wetenschap. En ook dit uur duiken we nog even de wetenschap met je in. Zometeen spreken we met onze twitterende wetenschapper van deze week, Femke Lamers. Zij is universitair hoofddocent aan het Amsterdam UMC, waar zij het ziektebeeld van de depressieve stoornis onderzoekt. Dat dus straks. Maar eerst gaan we verder met onze wetenschapspodcast Focus. We luisterden net naar aflevering 1 in een serie over het technologische lichaam. En nu is het alweer de beurt aan aflevering 2. Zo snel kan een week voorbij gaan dus, waar ze het over hadden. Zo helpt je smartwatch bij stress. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Doordat je die wearables hebt en het dagelijks leven kan betreden, gaan we misschien wel hele nieuwe dingen ontdekken over emotie en hoe het psychologische emotie samenhangt met het lichaam. De mens raakt steeds meer verweven met technologie. We dragen chips en sensoren op of in ons lichaam om onszelf te meten, te verbeteren of te genezen. Maar worden we er ook beter van? Podcast Focus verkent in 4 afleveringen de steeds intiemere relatie tussen technologie en ons lichaam. In deze aflevering zorgt technologie voor meer of minder stress. Focus met Lara Billy Rensen. We dragen technologische apparaten steeds dichter op ons lichaam. Vaak met als doel om onze gezondheid in de gaten te houden. We meten stappen, onze hartslag, onze slaap en tegenwoordig zelfs ons stressniveau. Maar kan draagbare technologie voorkomen dat we stress ervaren? Of zorgt al die technologie er juist voor dat we meer stress hebben? Die vragen stel ik aan onze gast, Matthijs Noordzij. Hij is hoogleraar in gezondheidspsychologie en technologie aan de Universiteit Twente en doet onder andere onderzoek naar het meten van stress met de zogeheten wearables, dus technologie die je aan en op je lichaam draagt. Welkom, Matthijs. Hallo. Fijn dat je er bent, hier bij ons in de studio. Ben je een beetje ontspannen? Ja, ik kan het testen, ook met mijn hartslag. Dat deed je vorig jaar volgens mij ook. Ja, maar, klopt. Laat ik even kijken. Ik schrijf die van mij even die meet mee. Nog geen stress. Dus. Hoeveel is je hartslag nu? Ja. Kan je dat zien? Dat kan ik zien. Oh, 70. Zo, dat gaat is best goed. Laag. Jij bent heel relaxed. Ja, ik zit wel lekker, denk ik. Draag jij zelf technologie verder nog om jezelf te meten? Nou, op dit moment draag ik zelf één wearable. En dat is een hybride wearable. Ik zou het merk niet noemen. Nee, doe maar niet. Maar dat wil zeggen dat hij tot 30 dagen meegaat met zijn batterij. Dus dat vind ik zelf wel prettig, anders vergeet ik hem steeds op te laden. Maar ik draag hem dag en nacht, zou je kunnen zeggen. Dus hij is ook mijn wekker. En hij meet mijn stappen en mijn slaap en mijn hartslag. Ik heb ook begrepen dat je een ring hebt waar je iets mee kunt meten. Of heb je die vandaag niet om? Die heb ik vandaag niet om. Ik heb vandaag gewoon twee echte ringen om. Ja. Maar nee, je hebt inderdaad ook een ring die ook hartslag kan meten, ook slaap en stappen. Maar die geeft natuurlijk dan geen feedback op een schermpje of iets dergelijks. Nee, dus nee. Dan kun je dingen op je smartphone zetten. En dat is natuurlijk wel prettig voor mensen die misschien zelf niet zo heel erg geïnteresseerd zijn in technologie. Dan heb je eigenlijk gewoon een sieraad. Wat toch allerlei gezondheidsinformatie meet. Zoals ik ook denk aan onderzoeken waar ik ook in geïnteresseerd ben, waarbij je duizenden mensen misschien wel wil volgen gedurende een jaar, dan is zo'n ring wel heel aantrekkelijk. Want misschien hebben die mensen zelf helemaal niks met zichzelf meten. Maar dan doe je een ring op en dan kun je van zo iemand een jaar lang zijn stappen meten en zijn rusthartslag. Ja, dan krijg je ook niet die continue feedback van informatie. Nee, precies. Nee, en ik kan het ook een beetje vergeten misschien. Ja, en ik bedoel, ik denk ook, er is een soort paradox dat misschien de mensen die zichzelf nu heel veel meten eigenlijk mensen zijn die behoorlijk gezond zijn. Oh ja, terwijl dat vanuit is wat de gezondheidspsychologie zijn we natuurlijk vooral geïnteresseerd in, kunnen we mensen nou helpen om wat gezondere keuzes te maken? Hoe kun je je gedrag veranderen? Hoe kun je daarvoor gemotiveerd zijn? En paradoxaal gezien is denk ik nu de groep die volop bezig is met wearables hartstikke gezond. Mm. Dus ja, wat schieten we daarmee op als je even heel kritisch zou kunnen zijn? Nou ja, dan wordt de afstand alleen maar groter tussen wat minder gezonde mensen. Precies. Die zou je misschien ook niet kunnen veroorloven, hè? Nee. Ik bedoel, een beetje wearable kost al snel €200. Dat is voor heel veel mensen onbereikbaar. Dus ja, hoe kunnen we nou ook die groep gaan meenemen die op dit moment helemaal niets met wearables heeft, misschien ook weinig met technologie, en toch die technologie misschien anders kunnen gaan ontwerpen en misschien relevantere feedback kunnen geven op de juiste momenten om toch wat gezondere keuzes te gaan maken. Nou, hier gaan we induiken. Eventjes nog terug naar jouw eigen horloge. Heb jij nog nieuwe of verrassende dingen geleerd over jezelf van de data die je terugkreeg? Nou, als ik heel eerlijk ben, zou ik zeggen nee. Nee? Want ik heb er natuurlijk heel veel over gelezen. Maar het is misschien soms juist wel het punt dat je het wel weet, maar dat je het in het dagelijkse gang van zaken toch wel weer vergeet. Dus als je zo'n wearable om hebt, die elke avond herinnert hij je wel weer aan hoe laat je naar bed bent gegaan bijvoorbeeld. En ja, dat weet je aan de ene kant wel, maar als die technologie dat dan toch elke keer weer teruggeeft, denk je op een gegeven moment toch, ik ben nu al een week lang, ga ik om 12 uur naar bed, dat is eigenlijk later dan ik zou willen. Ik vind dat wel een steuntje in de rug. En ook in ons eigen onderzoek hebben we soms mensen wel een jaar gevolgd en ze dan na 3 maanden weer eens geïnterviewd van, goh, hoe gaat het nou met je wearable? En dan zie je ook wel van dat soort patronen, dat mensen op een gegeven moment een beetje op uitgekeken lijken en denken, nou, ik leg hem in de la, ik weet het nu wel. En na een paar maanden weer terugkomen, ik mis toch iets. Ik heb het toch niet helemaal scherp voor mezelf en het versloft. Dus je zou kunnen zeggen, het is niet zo spectaculair wat die dan biedt, maar het is toch een klein steuntje in de rug. Anders moet je het helemaal zelf doen, vanuit je eigen motivatie, noem maar op. Al die draagbare meettechnologie zijn voor jou een belangrijk hulpmiddel, hè, in je wetenschappelijke onderzoeken. Ik kan me ook voorstellen dat het op individueel niveau een enorme deep dive is in iemands lichaam. En dat jou ook helpt bij jouw onderzoek. Wat brengt het op? Ja, nou ja, de belofte van een wearable is dat je van een individu veel meer data gaat krijgen over de tijd. Dus laten we als voorbeeld nemen stress. Eigenlijk weten we heel veel over stress, maar dat komt vooral uit laboratoriumonderzoeken. Dus mensen gaan dan een uur of misschien 2 uur in een laboratorium zitten, krijgen allerlei stresstaakjes, liggen soms in een hersenscanner. Dus daar hebben we prachtige wetenschappelijke inzichten uit. Maar die zijn vrij algemeen. Die zijn vrij algemeen en misschien ook wel ja, op dat moment. Terwijl we weten allemaal ja, hoe ontstaat stress. Dat ontstaat over de jaren. Dat het ook op kan bouwen dat je te hard werkt of bepaalde omstandigheden, persoonlijke omstandigheden hebt. Ja, en misschien naar zo'n onderzoek toekomen en in zo'n scan liggen is al stressvol op zich natuurlijk. Dus dat vervuilt de gegevens. Ja, en het is ook een hele bijzondere omgeving. Ja, je meet al mensen terwijl ze met een aantal mensen in een witte jas zitten en interessant. Dat doet ook iets met je, ja. Maar als wetenschapper, ik ben ook naar de Universiteit Twente gekomen en naar wearables toebewogen, omdat ik juist bij mensen wil zijn, bij hun psychologie, bij hun lichaam, terwijl ze hun dagelijks leven leiden. Die zich uitspreidt over dagen, weken, jaren. Wat gebeurt er dan in je lichaam en hoe hangt dat samen met, bij wijze van spreken, gevoelens van stress, gevoelens van geluk of ongeluk? En daar zijn wearables, worden natuurlijk een soort werkpaard voor de wetenschap. Waarbij je redelijk onopvallend mensen heel lang kan volgen en kan gaan kijken naar die patronen. Ik snap nu ook beter, we hadden het in het vorige aflevering over het woord intiem, gekoppeld aan technologie. Dit voelt al heel intiem. Jij komt heel dichtbij mensen zo. Ja, dat in zekere zin wil je, ja, wil je dat ook. Ook als je onderzoek doet naar emotie bijvoorbeeld. Hoe dicht kun je nou echt komen bij de emoties die mensen ervaren in een lab? Het is toch een hele relaxte omgeving in zekere zin. Je zit daar en je krijgt misschien betaald, je krijgt een opdrachtje. Terwijl ja, als je ruzie hebt met je partner, dat is helemaal geen veilige situatie en daar kunnen allerlei moeilijke emoties op komen. Wat gebeurt er dan in je lichaam? En misschien ziet dat er heel anders uit dan in een laboratorium. Er is ook één klassiek experiment, ergens in 2012 of zo gedaan, waarbij mensen dan een wearable om hadden en dan meten ze de hele dag hun hartslag. En 's ochtends waren er stresstaken in een laboratorium. En je zag steeds als er een nieuw stresstaakje startte, ging die hartslag weer omhoog. En daarna daalde die weer. Maar eigenlijk gedurende dat laboratoriumexperiment ging die hartslag lager, lager, lager, lager. En eigenlijk het laagste punt in de hartslag werd bereikt tijdens die stresstaak in het laboratorium. Daarna werd diegene de hele dag gevolgd. En 's avonds was de voetbalclub van die persoon speelde. En hij keek alleen maar op tv volgens mij. En je zag echt 40 hartslagen hoger toen het team scoorde bij die persoon tijdens een voetbalwedstrijd. Doordat je die wearables hebt en het dagelijks leven kan betreden, gaan we misschien wel hele nieuwe dingen ontdekken over emotie en hoe dat psychologische emotie samenhangt met het lichaam. Heel interessant. Wat vind jij dan van de personal science die we in de vorige aflevering bespraken? Dus even terughalen, zelf meten met wearables, technologie op je lichaam, om je eigen lichaam in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te vinden voor problemen en of uitdagingen. Ja, nee, ik denk dat het goed is om daar twee dingen los te koppelen. Aan de ene kant kun je natuurlijk die personal science zien, waarbij mensen eigenlijk zelf als een wetenschapper proberen experimenten op zichzelf te doen en patronen te ontdekken. En dat kan best nog eens heel lastig zijn, want hoe lang moet je jezelf dan meten? Heb je wel echt een gecontroleerd experiment? Aan de andere kant, die wens om dus binnen een persoon langer te meten, ja, die hebben we binnen de wetenschap ook. Ik ben zelf nu ook betrokken bij een langlopend stressproject, 10 jaar. Is dat Stress in Action? Stress in Action heet dat. En de kern wat we daar ook willen is dat we een aantal langlopende cohorten die er zijn in Nederland, hebben bijvoorbeeld Lifeline, zoals jullie dat kennen in Groningen. Ja, het grote onderzoek wat al heel lang loopt. Maar ook Nesda, er zijn een aantal andere cohorten en die willen we gaan verrijken met wearables. Waardoor je dus mensen in het dagelijks leven gaat meten, ook hun hartslag, huidgeleiding, noem maar op. En dan binnen de persoon eigenlijk modellen gaan maken van ja, wie wordt er nou ziek bijvoorbeeld later? Hè? En wie wordt er ook ziek van stress? We hebben allemaal stress. We weten dat het samenhangt met hartaanval krijgen of misschien een depressie. Maar we kunnen heel moeilijk voorspellen wie nou op een gegeven moment dat gaat ontwikkelen. En dan kom je dus eigenlijk ook een beetje op die personal science. We willen gepersonaliseerde voorspellingsmodellen krijgen voor wie wordt nou ziek van stress? Mm-hmm. En daar zien we toch wel een hele belangrijke rol voor wearables. Maar dan wordt het dus weer dat we die werkpaard voor de wetenschapper, op zich de persoon doet er zelf nog niet zoveel mee dan op dat moment. Ja, sommigen dus wel. Hè? En sommigen zeker wel. Die community die is daar heel actief in. Precies. Waarvan we ook dachten, zitten daar niet ook haken en ogen aan, omdat je misschien wel de verkeerde conclusie trekt. Nou ja, en bijvoorbeeld als je dan kijkt naar stress, je gaat de hele tijd je eigen stress meten. En vaak betekent dat nu hartslagvariabiliteit. Een variant daarvan wordt gemeten met een wearable. Ja, die fluctueert de hele dag. Je lichaam is de hele tijd zoekt zijn balans. Ja, wanneer is er nou te veel stress? Zo'n wearable gaat dan wel best wel vaak op een dag daar iets van zeggen. Ja. Maar is dat nou echt relevant? Als je kijkt bijvoorbeeld naar wie wordt er nou echt ziek van stress, dat weet die wearable niet. Dus voor sommige mensen zou die misschien beter kunnen zeggen van leef lekker je leven. niks aan de hand. Weet je, het doet het prima. Ja. En ja, dat is echt wel een risico, denk ik, van de huidige stress wearables ook. Dat die eigenlijk veel te veel feedback geven. Ja, waar je niet altijd wat mee kan. En misschien krijg je er ook wel meer stress van. Krijgt er misschien meer stress van. En misschien ben je gewoon hartstikke goed bezig. Ja. Want wat zegt dat nou, Emma? Want die terugkoppeling is gewoon dus ook heel belangrijk, zeg jij, hè? Ja, en natuurlijk doordat je dan op een gegeven moment betere within person, personal science doet, waarbij je betere modellen hebt voor individuen, dan kun je ook betere stressfeedback gaan geven. Dan kun je op een gegeven moment omdat je ook die persoon meer weet. Ja, op een gegeven moment, bij jou zien we nu bepaalde patronen. En misschien moet je dan ook weten, ben je al een week lang vooral binnen, heb je heel weinig stappen gezet, heb je weinig mensen gezien en je hartslagvariabiliteit had een bepaalde waarde, dan geven we je eens een stresswaarschuwing. Ja. Want dit zijn echt niveaus waarvan we weten, op de langere termijn is dit ongezond. Gebruik je bij jouw onderzoek gewoon de consumentenelektronica? Of wat gebruiken jullie in het onderzoek? We gebruiken verschillende dingen. Je hebt meer inderdaad onderzoekswearables. En die meten dan vaak ook dingen die in de consumentenwearables niet zitten. Dus bijvoorbeeld ook huidgeleiding. Dat is ook een interessante maat. Wat zegt huidgeleiding? Of kan het zeggen? Ja, nou, huidgeleiding is een hele pure meting van je sympathisch zenuwstelsel of je vechten of vluchten gedeelte van je zenuwstelsel. Dus nou ja, ik zal het niet doen, want zit hier met zijn microfoon. Als je nu hard zou schreeuwen, dan zou jij misschien in je stoel omhoog springen. Zou kunnen, ja. En 1 seconde later voel je het echt in je huid. Dus je, want wat gebeurt er in mijn huid dan? Ja, nou ja, de weerstand die verandert dan opeens heel, heel snel. En je voelt echt een prikkeling kun je voelen daardoor. Maar dat kun je dus ook heel mooi meten, die weerstand van je huid. Je gaat eigenlijk ook meer zweten. Ja. Dat is natuurlijk een interessante meting, ook als je denkt aan dingen als agressie. Dus als je opeens heel erg boos wordt, dan kun je dat goed terugzien in de huidgeleiding. Dus ik heb dat soort wearables wel gebruikt, ook in onderzoek naar agressie. Ja, en je kunt dat dus ook een soort waarschuwingssysteem bouwen. Die zegt, weet je wel dat nu die huidgeleiding heel hoog is, dat het bepaald gedeelte van het zenuwstelsel heel actief is? Kijk er eens naar. En daar geloof ik ook wel heel erg in. Dus dat je eigenlijk die wearables gebruikt als een soort eerste interessante cue. Maar daarna een mens erbij haalt. Van wat is nou jouw inschatting? En dat je eigenlijk dan samen tot een betekenisvolle actie komt of interventie. Dus ik vind het heel risicovol dat je zegt van nou, mijn wearable weet nu dat ik melancholisch ben en ik heb behoefte aan poëzie. Ik noem maar even iets heel. Dat je dat heel fijnmazig zo zou kunnen doen. En eigenlijk zou je bij stress is natuurlijk eigenlijk ook al best een ingewikkeld iets. Mm-hmm. Agressie is dan eigenlijk relatief simpel, maar zelfs daar zie je dus dat je eigenlijk meer een soort opwinding meet. Ja. En dat is natuurlijk best een interessante invalshoek. Van als er extreme opwinding is, misschien gewoon eens een moment in de zorg om te kijken, wat is er aan de hand? Nou, ben je hartstikke happy en gaat dolle boel, extase, feesten maar. Maar misschien is er wel iets heel anders aan de hand. Ja, ja. Je werkt ook samen met de GGZ, hè? Geestelijke gezondheidszorg. Ja. Ik zie dan het ook wel voor me dat het mensen kan helpen om inzicht te krijgen in hun eigen gedragingen, gedachten. Want gedachten brengen ook weer gevoelens teweeg. Zou je op die manier ook kunnen reflecteren op je eigen persoon? Ja, nou, ook als je kijkt naar mensen die bijvoorbeeld gediagnosticeerd zijn met borderline persoonlijkheidsstoornis. Dat is een situatie waar mensen vaak extreme emoties ervaren. En ook moeite hebben om dat te reguleren. Emotieregulatiestoornis, waardoor je hebt voortdurend gedoe met andere mensen. Je krijgt de hele tijd ruzie, noem maar op. Maar die mensen geven ook aan van, ja, ik vind het heel moeilijk om aan te voelen wat er in mijn lichaam gebeurt. Dus ik werk dan veel samen met therapeuten die ook zeggen, je kunt dan met iemand in gesprek zijn die echt daar tegen zit te schreeuwen. Je zegt, goh, waarom ben je zo boos? En zegt ze, ik ben helemaal niet boos. En we hebben samen eigenlijk met mensen die daar dus last van hebben, hebben gekeken naar wearables. En wat zou nou voor jullie behulpzaam zijn? En zij gaven zelf aan, nou, als ik gewoon even een seintje zou krijgen van als ik in een gesprek ben en ik zit daar met een hartslag van 160 of met 80, dat zou ik best willen weten. Maar zij herkennen ook niet dat ze dan boos zijn. Maar als die wearable een signaal zou geven van je hartslag is nu zo hoog, dat zou kunnen duiden op boosheid. Denk daar nu eens over na. En natuurlijk, met een therapeut die doet dat in de behandelkamer. Maar de realiteit van de GGZ is ook, meestal ben je alleen. En dan zou een wearable natuurlijk een soort tijdelijke prothese of een hulpje kunnen zijn, als de therapeut er niet is, om af en toe eens even een cue te geven van, hey joh, weet je wel dat voor jou doen er nu echt heel veel aan de hand is in je lichaam. Ja. Dus daar zijn we al een tijd mee bezig om eigenlijk samen met therapeuten, met patiënten, te kijken van kunnen we eigenlijk een heel ander type feedback creëren dan alleen maar hey, je hebt nu hoge stress. Ja. Ja, meer bescheidener feedback eigenlijk. Stress is ook iets wat hoort bij het leven. Hè? Dus hoe kan je nou onderscheid maken tussen wat gezonde stress is en niet? Ja, nou ja, als je kijkt naar de huidige generatie van stress wearables, die maken dat onderscheid eigenlijk niet. Nee. Sommigen hebben nog wel de uitnodiging van hoe voel je je er nou eigenlijk bij? Hè? Reflecteer daar even op. Maar ik denk dus dat we daarvoor grotere en langere onderzoeken nodig hebben om te kijken van wat is nou echt slechte stress. En in zekere zin zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, in een moment, als ik op dat moment jouw hartslag meet, of hartslagvariabiliteit, of nog mooiere maten, er komen natuurlijk steeds nieuwere technieken op de markt. Hoe kun je nou in een moment eigenlijk zeggen van dit is voor jou te veel stress? Het is best wel heel lastig zonder een verdere context om daar iets over te zeggen. Dus moet je ook niet altijd bij wijze van spreken een dag meten. Of een week, waarbij je dan ook iets vraagt over wat voor werk heb je gedaan, noem maar op. Je moet de context weten, kennen. Ja, want stress is een emotie. Stress kan ook sommige mensen gaan heel druk doen als ze gestrest zijn. Andere mensen trekken hun schouders helemaal op. Dus je kunt zeggen, het zit ook in je spieren. Hoe zit het eigenlijk met je financiën? De hele context die om je heen zit. Leef je al 3 jaar lang in armoede? Want welke factoren bepalen je stressniveau, hè, vraag ik me dan af. Ja, en wanneer word je er ziek van? Want sommige mensen lijken, als je sommige politici ziet nu, het is toch onmogelijk dat ze niet allemaal omvallen, hoeveel stress daarop lijkt te zijn. Ja. Dus het is duidelijk dat mensen heel anders ook stress of stressoren, eigenlijk, wat gebeurt er om je heen, waarderen. Want wanneer zou een wearable dan moeten ingrijpen? Ben je daar al? De kern is volgens mij, wat bedoel je met ingrijpen? Dus als je zegt, op dit moment zou die moeten ingrijpen op een manier van, je hebt nu zoveel stress, over 5 jaar ontwikkel je deze gezondheidsklacht. Wat kan dat zijn, die gezondheidsklachten? Bijvoorbeeld dat je een hartaanval krijgt, of dat je een depressie ontwikkelt. Dus het kan meer op het fysieke of in het mentale, of allebei, die dingen komen ook vaak samen voor. Dat is wat mensen willen, denk ik. En misschien ook wel wat mensen vaak nu denken, waardoor je er dus ook weer stress van krijgt. Als dat ding nu zegt, je hebt stress. Precies. Denk je, even oppassen. Of ik ben niet goed voor mezelf aan het zorgen, terwijl je misschien wel hartstikke mooi een uitdaging aan het aangaan bent. Ja. Dat kan nu niet. En als dat geclaimd wordt, lijkt me dat fantasie. Maar jij bent wel bezig met een app, toch? Je hebt een speciale app gebouwd die daarvoor moet zorgen. Ja. Maar die claimt dus niet soort dingen. Die probeert meer bio-cues te geven. Dus voor jou vast te stellen, wat zijn op dit moment nou voor jou gebruikelijke waardes voor je hartslag? En zeker ook op momenten dat je niet veel beweegt. Dus het ding meet ook wanneer je aan het rennen bent of wanneer je stil zit. En die geeft je dan een cue. En dat kun je zelf ook eigenlijk bijvoorbeeld samen met je therapeut wat meer gaan inregelen. Als jij opeens op 90 zit terwijl je stil zit, dan zou die op een gegeven moment je kunnen gaan cueën. Van weet je wel dat je voor jou doen nu een opvallend hoge hartslag hebt. Die zegt vervolgens helemaal niet, daar word je ziek van, of dat is slecht voor je. Maar het attendeert je wel op iets wat je waarschijnlijk niet weet. En dat is denk ik ook wel de kans van een wearable, dat het natuurlijk je fysiologie meet, je lichaam. Dat zijn dingen waar de meeste mensen zelf heel weinig inzicht in hebben. Dus kunnen we dat kanaal nou in de zorg, in het werk, al op een nuttige manier inzetten? Maar dat is wat mij betreft ook heel erg een ontwerpvraag. Nu worden dingen vaak als stress wearable al algemeen in de markt gezet. Terwijl ik denk, mensen zouden dat ook meer voor zichzelf moeten bepalen. Wat zijn voor jou nou relevante fysiologische grenzen? En dat onderzoek waar jij aan meedoet, Stress in Action, daar heb je deze app ook voor ontwikkeld? Nee, dat was al ander onderzoek wat ik eerder heb gedaan. Binnen Stress in Action gaan we echt wel, je kunt zeggen, in eerste instantie terug naar de basis en beter bepalen wat is nou echt stress in het dagelijks leven. En dan gaan we ook echt helemaal terug naar alle wearables die nu op de markt zijn, om dan te bepalen, welke is nu eigenlijk het beste? Dat is voor een wetenschapper ook best lastig. Als je zegt, ik ga nu een grote studie doen, ik ga 1000 mensen volgen. Ja, welke wearable neem je dan? Dus we willen ook eigenlijk onze eigen wasstraat, zullen we maar zeggen, maken voor wearables. Er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken naar. Maar we willen eigenlijk een eigen virtual reality lab maken waar we heel gecontroleerde stresstaken aan kunnen bieden en ons eigen oordeel kunnen vormen over een wearable. En dan ook nog 2 weken meegeven aan mensen om dan ook nog eens te testen hoe het echt zit met die signalen. En dan ga je ze meegeven in het cohort. En dan kunnen we een goed advies geven. Dus dat hoort er ook wel bij. En het is altijd een heel lastig punt. Want je zou kunnen zeggen, is die nu goed genoeg? Zo'n wearable is in zekere zin altijd minder dan de gouden standaard, of bijna altijd minder. Dan een wetenschappelijk een meting in een ziekenhuis. Ja, precies. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld hartslag meet in een ziekenhuis, dan is er een soort standaard waar soms al 10 elektroden op je borst geplakt worden. En dan vergelijk je het met een wearable die aan je pols, ja, met een bepaalde lichtweerkaatsingtechnologie hartslag meet. Ja, het is een beetje appels met peren vergelijken. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, het is nog niet goed genoeg. Maar aan de andere kant, als je heel lang bij mensen gaat meten, krijg je natuurlijk heel veel data met meer ruis. Maar het kan nog steeds data zijn waar we hele mooie dingen uit kunnen voorspellen. Want wat verwacht je ervan? Je hebt er vast gedachten over die cohort, als je daarbij hierbij aansluit en de juiste wearables hebt gevonden. Wat zou dat kunnen opleveren? Nou, mijn verwachting is dat we dus veel relevantere stressfeedback kunnen gaan geven. Dus wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat we beter weten van wanneer stress ongezond is. Maar dat we misschien ook wel gewoon slimmere algoritmes, zoals ze heet, hebben om stress te bepalen. En op dit moment is het toch vaak op basis van hartslagvariabiliteit. Dus dat is één type maat die je kunt meten. Maar ja, is dat nou altijd de beste maat om mensen dan stressfeedback te geven? We zitten ook wel na te denken over het meten van hartslag en het heel nauwkeurig meten van beweging van je lichaam. Dus dat je eigenlijk heel goed weet hoeveel energie iemand op een bepaald moment aan het verbruiken is. En als je dat weet, kun je eigenlijk heel goed voorspellen wat je zou kunnen verwachten aan hartslag. He, dus door gewoon de energie die het lichaam nodig heeft. Maar wat je dan vaak ziet, is dat je eigenlijk een hogere hartslag vindt. En dat extra stukje, dat is dan waarschijnlijk hartslag die komt door bepaalde psychologische uitdagingen die mensen ervaren. En niet zozeer door het bewegen van het lichaam. Nee, precies. En dat zijn natuurlijk je zou kunnen zeggen, de interessante stukjes om mensen op te cueën. En wat ik dan ook verwacht van het onderzoek, dat we dat doen. Maar dan ook nog beter weten van, ja, wat is nou een goede grens om mensen op een gegeven moment dan lastig te vallen, zou je kunnen zeggen, met een cue. En dat gebeurt nu denk ik nog steeds veel te vaak. Misschien is 1 keer per week voor de meeste mensen wel genoeg. Ja. En dan wordt het misschien ook wel een hele prettige technologie die je het meeste van de tijd gewoon helemaal kan vergeten. Dus als ik ook kijk naar mezelf, ik draag heel vaak al zo'n wearable. Ja, ik vergeet hem ook meestal en ik zet hem af en toe eens in en dan vind ik het wel prettig. En voegt die echt wat toe. Mm-hmm. En ik denk dat dat een hele gezonde manier is om met zo'n wearable om te gaan. Maar dat heel veel mensen er nu ook door geobsedeerd raken, gestrest of het dan weggooien. Ja. Ze zijn vrij extreme reacties erop. En kunnen we dat wat meer genuanceerd en rustig gebruiken, zodat het echt wat voor je doet, maar je vervolgens gewoon zelf je leven betekenisvol kan leven. Weet je waar ik denk ik ook frustratie bij mensen vandaan komt? Het is de belofte die fabrikanten doen. He, dat zo'n smartwatch bijvoorbeeld je stress meet. Maar dat is in feite, als ik jou zo hoor, niet helemaal waar. Het meet een hartslag. En misschien dat je dat kan interpreteren alsof je stress hebt. Dus ik kan me voorstellen dat het ook frustrerend werkt, dat je niet helemaal precies weet wat dat horloge nou doet. Nee, en dat vinden we ook wel in ons onderzoek, dat mensen dat eigenlijk wel heel belangrijk vinden. Of die wel echt betrouwbaar is. Ja. Dat is eigenlijk, vinden mensen dat belangrijker dan je zou denken. Maar vervolgens, wat ik daar dan wel weer boeiend aan vind, hebben mensen nou zelfs zo'n goed inzicht in hun eigen lichaam? Dat hebben we ook al vaak gevonden. Je krijgt ook een soort discrepanties. Dat de wearable eigenlijk tegen jou iets gaat zeggen wat je zelf denkt, dat klopt helemaal niet. Maar ja, wie heeft er dan gelijk? Ja. En je kunt wearables ook gebruiken om nou eens te meten van hoe zit het met bepaalde ideeën die we hebben. Bijvoorbeeld meer stappen maakt gezonder. In Engeland is er ook bij een groot cohort, bij 80.000 mensen zijn er wearables toegevoegd en die zijn 7 jaar lang gevolgd. Nou, als je mensen zo lang volgt, dan kun je natuurlijk kijken, ja, wie wordt er ziek of wie overlijdt er ook. En bij al die mensen was dan ook duidelijk hoeveel stappen hebben ze gezet. Op het dagelijkse niveau, ja. Nou, wat bleek, en dat was echt wel verwonderlijk, dat eigenlijk tot aan 10.000 stappen, wat zo'n gouden regel is, hè, die eigenlijk door een marketingman is verzonnen, tot 10.000 stappen was er eigenlijk aanzienlijk gezondheidsvoordeel. Dus hoe meer stappen je zette tot in 10.000, had je minder risico op overlijden. En daarna vlakte het wat af. Nou, wauw. Inderdaad, ja, we moeten mensen dit geven en we moeten ze waarschuwen. Maar wat natuurlijk die data niet bewijst, is als je mensen zo'n wearable geeft, ga je dan ook meer stappen zetten? Hè? Of confronteer je, zoals jij zegt, mensen alleen maar met het voldongen feit. Ja, je zet niet genoeg stappen, is hartstikke ongezond. En dan slecht raak je gefrustreerd. En dan raak je gefrustreerd. Ja. Nou moet ik daar ook alweer een kanttekening mee maken. Er is ook een groot onderzoek gedaan bij 160.000 mensen in een grote review van reviews, waar dus mensen zo'n stappenteller werd gegeven. En volgens mij, gemiddeld genomen, gingen ze 1700 stappen meer zetten per dag. En dat is wel heel wat. Dat is wel heel wat, dus dat is best positief. En er was eigenlijk in dat onderzoek ook weinig bewijs dat mensen nou enorm gestrest raakten van die wearables. Er waren ook een aantal studies die keken meer naar psychologische factoren. Maar wat ook bleek, het gewicht nam niet echt veel af van die mensen. Een half kilo, dus, ja, is niet echt veel. En vervolgens, als je dan kijkt naar dingen als well-being, hè, of je quality of life, daar deed je niet zoveel op. Dus die psychosociale factoren, waar ik ook stress wel onder zou rekenen, ja, daar hebben we veel minder bewijs van. Dat als je een wearable geeft, dat je dan minder stress hebt, of ja, je gaat misschien wel meer stappen zetten, maar misschien zijn het hele ongelukkige stappen. En hoe denk jij dat wearables in de toekomst eruit zullen zien? Als je dan even fantaseert? Nou ja, hopelijk meten ze veel beter, want dat zal goed uitkomen voor onze cohorten. Maar ik denk dat bijvoorbeeld die ringfactor wel heel interessant is, dus dat het minder opvallend is. Dus als ik ook even tot mezelf betrek, hè, mijn wearable op dit moment lijkt eigenlijk ook op een gewoon horloge. Ja, zeker. Dus ik denk dat het steeds minder opvallend gaat worden. Ja, en ik denk dat het wel veel meer in kleren gaat komen. Dus dat, hè, dus een soort smart fashion, dat eigenlijk in je shirt de hartslagmeting gedaan kan worden. Ik denk dat dat de komende 10 jaar een hele interessante ontwikkeling is. En ik denk ook wel wat ook een toekomst kan zijn. Wat, als ik nu bijvoorbeeld kijk naar de wetgeving in de Europese Unie rond artificiële intelligentie, dat eigenlijk de mens ook wel weer meer een centralere rol gaat krijgen. Dus wat jij zelf zegt, van ja, moeten mensen uiteindelijk ook zelf niet hun beslissing nemen? Dat zie je eigenlijk op het niveau van wetgeving nu ook wel weer terugkomen, dat sommige vormen van emotieherkenning verboden lijken te worden in bepaalde settings, bijvoorbeeld op school of op het werk. Dus dat niet. Hoe bedoel je? Nou ja, dat je bijvoorbeeld een ring om hebt die dan vervolgens naar je baas stuurt. Volgens mij zit Pietje niet lekker in zijn vel. Nee, Pietje moet daar altijd zelf tussen zitten, ja, en zelf zeggen. Ja. Misschien. Dus wat mij betreft, waar ik me wel hard voor wil maken, is de komst van wearables. Dus iets wat je, ja, als een tool kunt gebruiken. Maar wat wel van jezelf blijft. Ja, en ook de autonomie van het subjectieve gevoel in stand houdt. En niet maar claimt dat dat allemaal vervangen kan worden door de technologie. Maar dat het iets is wat ernaast komt staan. Een beetje net zoals dat je in een ziekenhuisbed ligt en dat je hartslag daar wordt gemeten. Nou, dat is prettig dat dat door zo'n ding extern wordt bijgehouden. Maar daar staat niet alles over je, over je gevoel. En het is fijn als een verpleegster nog wel even iets aan je vraagt. Ja. Tot slot, nog één dilemma. Stel, je moet kiezen. Iedereen een wearable of niemand een wearable? Oh, wat gemeen, hè? Ja, dan zou ik zeggen niemand een wearable. Waarom? Nou ja, wie zijn wij om dat mensen te verplichten? Het is toch iets extra's. Dus ik denk altijd dat je het verhaal moet vertellen van wat het dan toevoegt. En mensen dat zelf laten ervaren en dan een keuze laten maken. Voor mijn gevoel, als je zegt iedereen moet een wearable, dan is de volgende stap, iedereen moet ook accepteren dat die klassificeert wanneer jij boos, blij of bang bent. En daarvan heb ik dus ook ernstig twijfels of dat ooit kan. Ik geloof veel meer in dat je zou kunnen zeggen verschillende kanalen zijn of elementen van ons menselijk leven. Natuurlijk, we zijn een lichaam, we hebben allerlei fluctuaties, maar je hebt ook een gevoel van binnen. En laten we daar vooral niet helemaal aankomen met een wearable. We kunnen misschien stukjes daarvan cueën en voorleggen. Maar dat lijkt me dat we dat onaantastbaar moeten laten. Mooi, dankjewel voor je komst uit de studio. Ja, graag gedaan. Dat was Matthijs Noordzij, hoogleraar gezondheidspsychologie en technologie aan de Universiteit Twente. Tot nu toe ging het over draagbare technologie, op of aan ons lichaam. Maar wat als die chips en sensoren in ons lichaam zitten om bijvoorbeeld iets dat kapot is weer te repareren? Stijn, onze verslaggever, spreekt in de volgende aflevering met een blinde man die door een chip in zijn oog weer een beetje zicht terug heeft. Zonder die chip had ik alles op de rail staan. En ik ging wel dingen overhoop halen. Dus ik had zoiets van, ja, moet ik dat wel doen? Dus, maar toch de drang van, hey, wat gaat het dan opleveren? Weet je? Wat kan ik bereiken? En als je me nu vraagt, ja, zou je weer zoiets willen? Dan zou ik zeggen, ja, die 10 jaar was gewoon één grote rollercoaster. En wat we allemaal bereikt hebben, dat zou ik voor geen goud willen missen. Het is om zeep, ik kocht een smartphone. En doe alsof ik een blitz leef. Want dat hoort zo bij een smartphone. Maar mijn leven was nog nooit zo nep. Een smartphone, zeggen ze, is een handig ding. Maar ik voel mezelf een ellendeling. Blijf selfies op mijn Facebook zwieren. En ik post filmpjes van dieren. Want zonder volgers loopt je leven, man. Ik fotografeer wat we gaan eten. En dan een foto van de drank. En dan nog meer foto's van eten. Het is om zeep, ik kocht een smartphone. En doe alsof ik een blitsleven heb. Want dat hoort zo bij een smartphone. Maar mijn leven was nog nooit zo nep. Ik snap ja dat het leven swingend is. En andere onzin die nooit dringend is. Ik Instagram dat ik gelukkig ben. Dat ik alleen maar toffe mensen ken. Maar weet dat dat dus een absolute dikke vette leugen is. Dat ik de telefoons van vroeger mis. Telefoons waren zware apparatuur. Hingen vast puur natuur met dikke draden aan de muur. Het is om zeep, ik kocht een smartphone. En doe alsof ik een blitz leven heb. Want dat hoort zo bij een smartphone. Maar mijn leven was nog nooit zo nep. Ik weet ondertussen ook wat Tinder is. Je leeftijd vormt daar echt geen hindernis. Op Tinder wordt gelogen en verdraaid. Hopende dat je niet wordt weggezwaaid. Waardoor je plots klaps aan het skypen bent. Met iemand die je dus totaal niet kent. Ik had eerst niet door dat het een del was. Ze vroeg me of ik Bart Kael was. Hij had niet door dat het een del was. Hij had niet door dat het een del was. Toen bleek al gauw dat ze het wel was. Ze vroeg hem of hij Bart Kael was. Om zeep, ik kocht een smartphone. En doe alsof ik een blitsleven heb. Want dat hoort zo bij een smartphone. Want het geluk, dat is gewoon een app. Bart Peters hoorde je met smartphone op NPO Radio 1. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is die eer aan Femke Lamers. Zij is universitair hoofddocent in de psychiatrische epidemiologie aan het Amsterdam UMC. En ze doet onderzoek naar het ziektebeeld van de depressieve stoornis. En ze komt daar uitgebreid over vertellen. Een hele goede morgen, Femke. Dankjewel voor de introductie en leuk om hier te zijn. Ja, heel erg fijn dat je hier wil zijn. We hoorden net een aflevering van onze wetenschapspodcast Focus over het meten van stress met je smartwatch, met als gast Matthijs Noordzij. En aan jouw tweets deze week te zien, ben jij onderdeel van diezelfde onderzoeksgroep, hè? Stress in Action. Ja, dat klopt. Ik werk inderdaad met Matthijs daarin samen. En met Els Makelberg, onze hoofdgast van vandaag. Ja, oh, zij is hoofdgast. Oh, wat leuk. Wist ik niet. Nee, ja, klopt. Dat is inderdaad een grote groep wetenschappers in heel Nederland die daar samen aan werkt. Ja. En ik ben daar inderdaad een onderdeel van het grotere geheel. Klopt. En wat is jouw rol in dat grotere geheel? Nou, op dit moment, Matthijs in de podcast vertelde dat hij ook heel erg bezig is met het testen van welke wearables zijn eigenlijk geschikt. En ook helemaal testen in een lab. He, of wearables wel zeggen wat te doen. Ja. Ik ben vooral nu met Promovendi aan het kijken in bestaande data uit wearables en bestaande data uit telefoonapps. Ja, in hoeverre die nou samenhangen met bepaalde gezondheidsuitkomstmaten. Denk aan depressie of angst, maar ook cardiovasculaire aandoeningen. Om ook te zien van welke van die wearables zeggen nou misschien ook iets over gezondheid. Mm-hmm. En ik ben ook betrokken bij wat groter, wat op de lange termijn belangrijk gaat zijn. We willen ook bestaande cohorten gaan verrijken met een soort van met een aantal wearables. Ik zal betrokken zijn ook bij het opzetten van de hele data-infrastructuur. Dus met data managers en IT-specialisten kijken hoe we dat allemaal kunnen doen. Zodat de verschillende instellingen allemaal op één platform dat straks kunnen gaan verzamelen. Dus dat is ook geen kleine taak. En wat mag ik dan zien als het hoofddoel van Stress in Action? Nou, het hoofddoel is toch eigenlijk in essentie meer te weten over echt stress in het dagelijks leven. Hè. Wat Matthijs in de podcast ook uitlegde, we doen veel van dat onderzoek naar stress in het lab. En naar de stressreacties in het lab. Maar dat is niet wat we in het dagelijks leven ervaren. Dus echt meer te weten te komen over wat nou stress in het dagelijks leven betekent. Voor wie dat ook nare gevolgen kan hebben. En uiteindelijk ook hoe we dat dan misschien kunnen interveneren door mensen een cue te geven op basis van een wearable of van een app. Van misschien is deze informatie nu even belangrijk voor je. En kan je daar iets mee doen. Ja, maar goed, Stress in Action is maar één van de projecten die je doet. Want jouw onderzoek richt zich vooral op de depressieve stoornis. En één van de moeilijke termen die je gebruikte in je tweets is immunometabole depressie. Ik doe het even per lettergreep. Wat is dat precies? Immunometabole depressie is een label die wij zelf hebben geïntroduceerd. Maar depressie, even wat de context. Depressie is een aandoening die heel veel voorkomt. Maar waar helaas ook voor heel veel mensen de bestaande behandelingen eigenlijk niet zoveel, niet genoeg baat geven. Mm-hmm. Dus er wordt al heel lang gekeken van hoe kunnen we nou de behandeling verbeteren? En een van die dingen zou kunnen zijn om toch echt dichter te gaan zitten op wat is misschien een mechanisme wat in grondslag ligt aan de depressie. En wij hebben gezien dat er een bepaalde groep is van mensen die wat wij dan zeggen immunometabole ontregelingen hebben. Ja. Dat zijn mensen die wat licht verhoogde ontstekingswaarden hebben, maar ook vaker overgewicht of metabool syndroom. Dat is een cluster van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dus die hebben wat meer lichamelijke ontregelingen en hebben ook een heel specifiek symptoomkenmerk. Naast dat ze natuurlijk depressief voelen, dus depressieve stemming en klachten hebben, hebben zij ook een toegenomen eetlust in hun episode van depressie. Ja. Of toegenomen gewicht. Dat kan veelal, is dat ook vaak een afgenomen eetlust en gewicht. Maar deze mensen hebben toegenomen eetlust en gewicht. Mm-hmm. Ze hebben vaak ook echt extreme vermoeidheid of willen heel veel slapen. En de extreme vermoeidheid is dan ook echt zo alsof je lood in je armen of in je benen hebt en dat je echt niet vooruit komt. Dus ook een beetje, misschien een beetje een ontregeling van energieregeling in het lichaam. En om eigenlijk een beetje duidelijk te maken dat wij dus dat zien als een aparte groep, misschien binnen het grotere geheel van depressie, hebben wij dan dat label immunometabole depressie geïntroduceerd om duidelijk te maken dat we dan hebben over patiënten waarbij die dingen clusteren. Dus dat die bepaalde symptomen, de verhoogde ontstekingswaarden en ook dingen als obesitas, veranderingen in cholesterol, et cetera. Ja. Maar wat ik dan niet zo goed snap is, ik zie depressie en ontstekingen toch als twee andere dingen. Dat hoeft dus niet per se zo te zijn. Nee. Wat we eigenlijk al best wel wat jaren weten is dat het immuunsysteem mogelijk wel betrokken is in de aanloop naar depressieve stoornissen. Mm-hmm. Er zijn bepaalde dingen die we hebben gezien die dat duidelijk maken. We weten bijvoorbeeld dat mensen met auto-immuunstoornissen, dan is er ook iets mis met je immuunsysteem. Ja. Die hebben veel hoger risico om depressief te worden. En ook mensen die heel veel infecties hebben gehad hebben veel hoger risico om depressief te worden. Maar waarom dan? Waarom? Dat is de grote hamvraag. Dat weten we niet precies, maar dat zien we wel. En ook als je in grote groepen mensen die depressief zijn gaat en vergelijkt met mensen die niet depressief zijn, dan zie je dat ontstekingswaarden in het bloed, dat die licht verhoogd zijn. En dat heeft wel ook de afgelopen jaren mensen laten denken van misschien is het wel ook, als dat een ontregeling is die speelt en misschien ook ten grondslag ligt, dan zouden we daar misschien een behandeling op kunnen aangrijpen. Ja, maar je hebt het over een ontregeling van hiervan. Hoe intens is zo'n ontregeling? Eigenlijk niet super intens. Kijk, je moet je voorstellen, normaal gesproken, als jouw immuunsysteem moet reageren omdat er een wond is of een virus, dan krijg je een ontstekingsreactie. En misschien herken je het wel, dat je misschien een plek hebt die heel dik en rood en warm wordt. Nou, dat is een normale ontstekingsreactie. Die heeft ook een doel. Het zorgt ervoor dat jouw immuunsysteem in staat is om de boosdoeners te lijf te gaan, herstel van weefsels te doen. En dat is in principe een tijdelijke reactie. Dat moet ook weer normaal in een normale toestand terugkeren. Wat wij bij mensen met depressie dus kunnen zien is dat er wat we dan noemen licht verhoogde ontstekingswaarden zijn. Dus die zijn niet zo extreem hoog als bij zo'n acute infectie of een wond. Maar ze zijn wel licht verhoogd. En dat is dan toch een aanwijzing dat het immuunsysteem wel de hele tijd een klein beetje actief is terwijl het misschien helemaal niet nodig is. En daarvan denken we dan dat het voor een deel van de mensen, dus niet bij iedereen, dat het misschien een rol kan spelen. En we hebben net gezien dat dit soort ontstekingswaarden verhoogd zijn in ongeveer een kwart van de mensen met depressie. Ja, ja, ja. Maar waar ligt dan oorzaak en waar gevolg? Want ja, zorgt depressie nou voor ontstekingen of zorgen ontstekingen voor depressie? Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat ontstekingen, of in ieder geval ontregeling in het immuunsysteem, de depressie kunnen mede kunnen veroorzaken. Er zijn ook alweer studies die laten zien dat het juist ook weer de andere kant op kan gaan. Dus het blijft een beetje, het kan beide kanten op gaan, maar dat het ook ten grondslag kan liggen aan een depressie is inmiddels denk ik wel steeds duidelijker aan het worden. Ja, maar dit klinkt ook wel dan dat immunometabole depressie als iets wat onoplosbaar is eigenlijk. Misschien juist ook niet. Want het biedt ons ook weer mogelijkheden voor nieuwe behandeling. Best al een aantal jaren zijn onderzoekers aan het kijken of dingen als ontstekingsremmers, die natuurlijk beschikbaar zijn uit allerlei andere takken van de geneeskunde, mm-hmm, of we die niet ook kunnen inzetten voor deze groep mensen, of eigenlijk voor mensen met depressie in het algemeen. En daar zijn ook wel wat aanwijzingen voor dat misschien een effect kan hebben. Ja. Maar ik noemde al dat eigenlijk maar een deel van de mensen met depressie die verhoogde ontstekingswaarden hebben. Ja. En dan kan je je afvragen, moet je dan iedereen met depressie zulke middelen geven? Nou, mijn antwoord zou zijn waarschijnlijk niet. En we hebben ook wel in de literatuur zijn wat voorbeelden laten zien dat als je dergelijke ontstekingsremmers geeft, dat het eigenlijk alleen maar inderdaad een positief effect heeft in die mensen die daadwerkelijk die verhoogde ontstekingswaarde hebben. Ja, en in de andere groepen doet het niks. Of doet het misschien zelfs, hebben ze er zelfs net een beetje minder baat bij en hadden ze het beter niet kunnen krijgen. Nee, nee. En natuurlijk ook vanuit een kostenplaatje. Ja, als het niet helpt, dan hoef je het niet te geven. Ja. Dus wij in ons eigen onderzoek zijn we vooral dan bezig om te kijken van voor welke mensen zouden we het dan kunnen aanbieden. En dat we het eigenlijk gewoon niet bij iedereen zouden moeten aanbieden. En hier doe jij dus ook onderzoek naar. Wat houdt dit onderzoek nou precies in? Hoe doe je hier onderzoek naar überhaupt? Wij doen dus onderzoek waarin wij dus specifiek gaan kijken bij mensen met die kenmerken van immunometabole depressie. Dus wij zeggen, we moeten alleen die groep gaan behandelen met dergelijke middelen. Dus wij hebben een studie lopen waarin we mensen celecoxib, dat is een ontstekingsremmer, geven. Dat is een middel wat ook wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor reuma. Mensen krijgen of dat middel of een placebo, zodat we ook kunnen vergelijken als mensen dat middel hebben gekregen, is in vergelijking met de vergelijkingsgroep hebben. Standaard onderzoekstechniek, ja. En wij richten ons dan op mensen waarvan we dus die symptomen die ik noemde, die toegenomen eetlust en gewicht en dat vele slapen en energieverlies, dat ze een aantal van die kenmerken hebben, maar ook dat ze een licht verhoogde CRP-waarde hebben. En dat is dan zo'n maat voor ontsteking in het bloed. Dus die mensen gaan we specifiek insluiten in onze studie. En die krijgen dan de behandeling of de placebo voor een periode van 12 weken. En we gaan dan uiteraard kijken wat is het effect uiteindelijk op de depressie. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar we willen ook gaan kijken, wat gebeurt er dan met de ontstekingsfactoren? Wat gebeurt er met hun andere voor de rest van hun lichamelijke gezondheid? Hun gewicht, hun cholesterol. En we kunnen met een nieuwe subsidie die ook is gekregen, kunnen we ook echt naar de immuuncellen gaan kijken. Van wat gebeurt er nou in die immuuncellen? Wat ons hopelijk misschien ook een beetje informatie geeft over de vraag, maar hoe werkt het dan precies? Mm-hmm. Wat gebeurt er dan precies? Want dat is eigenlijk over die precieze mechanismen. Daar is nog wel wat werk te verzetten. Maar ik vind die placebo ook wel interessant. Want depressie wordt over het algemeen natuurlijk als iets psychisch gezien. Wat zien we bij die mensen die de placebo dan krijgen? Of zien we daar echt helemaal niks gebeuren? Alle mensen in onze studie krijgen ook het middel naast een bestaande behandeling. Hè. Mm-hmm. Dus ze krijgen allemaal een behandeling. Er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar de placebo-respons. De verwachting dat je iets krijgt kan maken dat je verbetert. Wij zijn nog steeds bezig met onze studie, dus ik kan niet zeggen wat er in die groep gebeurt. Ja. In principe, omdat iedereen in feite een depressiebehandeling krijgt in onze studie, verwachten we natuurlijk dat iedereen verbetert, maar we verwachten een grotere verbetering in de groep die ontstekingsremmers krijgt. Waarom verwacht je dat toch, als het onderzoek nog bezig is? We hebben het hele onderzoek opgezet omdat we dat denken dat zo is en dat we dat willen proberen te verifiëren of dat zo is. Omdat deze mensen dus die ontregelingen laten zien in het immuunsysteem en ja, er toch vanuit de eerdere literatuur aanwijzingen zijn dat voor deze groep dit kan leiden tot een beter behandelsucces. Ja, ja, er zullen nu ook veel mensen denken, hier heb je gewoon antidepressiva voor. Maar dat werkt niet per se, hè, bij deze mensen. Hoe zit dat? Wat we weten is dat mensen met die verhoogde ontstekingswaarde soms een wat minder goede respons hebben op antidepressiva. Dat ze wat vaker, wat je dan noemt, treatment resistant zijn. En ook dezelfde patronen zijn ook gezien bij mensen met overgewicht, dat die ook vaak wat minder goed reageren. En zoals ik zei, ook uit onderzoek is gebleken dat toch voor 30 of misschien wel 40% van de mensen de bestaande behandelingen niet afdoende werken. En dan kan dit toch misschien iets extra's zijn, wat dan misschien toch kan helpen dat mensen zich een stuk beter gaan voelen. Ja, maar waarom helpen ontstekingsremmers dan wel tegen de klachten? Of lijken te werken? Als het iets is wat zit in de oorzaak, dat het een deel van de oorzaak is en je kunt dat stukje wegnemen, dan kan dat dus ook op de rest van de depressieve klachten een rol spelen. Hè? Want ontstekingen kunnen ook die signalen van de ontsteking kunnen ook in je brein zeg maar doorwerken. Ja. En kunnen daar effecten hebben op verschillende neurotransmitters. Dus de mate waarin ook signalen kunnen worden doorgegeven in je zenuwcellen. En we weten dat dat ook zeg maar een rol kan spelen op bijvoorbeeld je geheugen en je leervermogen. Dus mm-hmm. wel wat klachten daarin kan veroorzaken, cognitieve klachten. En dat is toch misschien dan ook een stukje van de puzzel, dat ook die klachten verbeteren. En dat misschien daarmee net een beetje een zetje in de goede richting kan geven en mensen zich toch een stukje beter gaan voelen. Maar het lijkt me ook wel dat het toch een soort van los van elkaar kan staan. Dat iemand heeft gewoon een ontsteking en een depressie. Hoe zie je dan dat verschil met wanneer het samen gaat? Als er echt ook een ontsteking is, dan zou je sowieso zien dat die CRP echt extreem hoog is. Ja. En als je dat zou zien, dan zou je misschien denken, we moeten eens even eerst kijken waar die hele hoge CRP vandaan komt voordat we zo iemand een ontstekingsremmer geven. Dat is denk ik ook nog wel een beetje de vraag die er is voor het veld. Hè? Van misschien is dit een nieuwe richting voor behandeling. Ja. Maar hoe kunnen we nou het beste de mensen selecteren die voor zo'n behandeling in aanmerking komen? Wij doen dat nu met kijken naar klachten en naar CRP. Maar er is bijvoorbeeld in Duitsland ook een studie gaande die kijkt naar overgewicht. Ja. En ja. Die zegt, we gaan gewoon... die kijkt weer naar een ander middel. Die kijkt naar statines, cholesterolverlagers. En die zegt, ik ga gewoon kijken naar overgewicht. Mm-hmm. Dus dat is ook wel een belangrijke vraag. Niet alleen misschien welke behandeling dan precies, maar ook aan wie dan precies. En dat zijn vragen die nog beantwoord moeten worden. En gelukkig zijn er ook wel mooie ontwikkelingen in het internationale wetenschapsland van onderzoekers die bezig zijn op dit vlak, samenwerken en daar ook samen willen optrekken om die vragen ook te beantwoorden. Ja, maar jij krijgt op X ook wel vragen van mensen die vroegen, neem je ook andere omgevingsfactoren mee? Zoals armoede hebben veel mensen het over. Jullie kijken daar ook naar of dat niet? Dat was denk ik ook vooral op het stress in action deel van mijn tweet. In de behandelstudie is dat inderdaad niet zozeer aan de orde, want daar richten we ons puur op de behandeling van depressie. Daar kijken we natuurlijk wel, hebben we wat informatie over achtergrondkenmerken. Dat was denk ik meer een vraag die ging over het stress in action deel, waar natuurlijk stress kan natuurlijk heel brede oorzaken hebben, ook mm-hmm. in dit soort meer maatschappelijke problemen. Ja. Ja, maar depressie is wel een heel complex iets. Heeft veel invloeden, aanleg, omgeving, stress, blijkbaar ook je stofwisseling. Maakt het dan niet lastig om daar onderzoek naar te doen? Dat je dat onderscheid toch moeilijk kan maken? Maakt het dat lastig? Ja, het is natuurlijk een heel dat geldt denk ik voor alle psychische stoornissen, is natuurlijk een ziektebeeld dat heel erg anders zeg maar wordt gediagnosticeerd dan bijvoorbeeld een gebroken been. Want en niet echt te zien maken. Is. En dat, precies. Dus dat maakt het inderdaad heel complex. En dat maakt het onderzoek wat moeilijker. Of misschien kan je ook zeggen wat uitdagender. En we moeten misschien wat slimmer daar dan mee omgaan en hoe we dat doen. Wij kijken nu in ons onderzoek vooral inderdaad op individueel niveau. Maar er zijn natuurlijk ook wel initiatieven in de wetenschap die meer kijken ook naar de omgevingsfactoren en meer de complexe systemen die daar omheen hangen. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat we in alle lagen, op individueel niveau, maar ook op hogere niveaus, onderzoek doen. En ik ben dan toevallig iemand die dat meer op individueel niveau doet. Ja, maar die ontstekingen, die zijn natuurlijk wel zichtbaar. Ja, die zijn wel zichtbaar. Dus let je daar dan eerst op en ga je dan verder op zoek naar de oorzaak? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, hoe ik het zou willen zien, zeg maar, wat denk ik een ideaal beeld is in de toekomst. Kijk, wij kijken nu naar ontstekingsfactoren. Ja. Maar er zijn misschien ook wel andere factoren die iets kunnen zeggen over welke behandelingen geschikt zijn. Op onze afdeling wordt bijvoorbeeld ook heel erg gekeken naar depressie en jeugdtrauma. En dat daar misschien ook wel wat specifieke behandelingen voor zijn. Dus idealiter zou je misschien toe willen naar een... naar dat als iemand zich meldt met een... iemand zich presenteert met een depressie, dat je wat breder kijkt. Naar allerlei achtergrondkenmerken, waar jeugdtrauma maar één van kan zijn. Maar ook dat we misschien een bloedtest doen om te zien hoe het met dat die ontstekingsprofiel is. En dat je eigenlijk op basis van de echte persoonskenmerken iets meer gepersonaliseerd behandelingen zou kunnen aanbieden. Ja, ja. Je hebt nog 2 dagen te gaan op het X-account en NL-wetenschap. Wat ga je allemaal nog vertellen? Want het is complex, dus wat ga je in die 2 dagen nog allemaal stoppen? Ja, dat is inderdaad complex. Er valt inderdaad heel veel te vertellen. En die Twitterberichten zijn natuurlijk zo verrekt kort. Dat is best een uitdaging. Ja, ik weet het. Ik heb ook altijd moeite mee. Ja. Ik ga mijn best doen. Ik zag ook nog wel weer wat vragen langskomen. Dus die moet ik morgenochtend als eerste even ook beantwoorden. Ja, ik wil ook nog wel een breder kijkje geven in wat je als wetenschapper doet. En dat is niet alleen maar onderzoek, maar... wat ik gisteren tweet ik ook heel een beetje over mijn onderwijsactiviteiten. Dus het wordt een beetje een mix van inhoud en ook nog wat andere activiteiten die je als wetenschapper doet. Ja, maar je probeert dus vooral dit onderzoek begrijpelijk over te brengen. Wat dus ook wel een uitdaging is, want het is complexe materie. Ja, dat is zeker complex. Ik doe mijn best. En goed, als mensen daar nog reacties op hebben of feedback kunnen geven, dat is altijd welkom. Er zijn ook wel, ik noemde ook een boek wel wat gisteren. Een boek en een filmpje wat misschien wat verhelderend kan werken voor mensen. En ook op onze website zullen we van tijd tot tijd, als er interessant nieuws is over het thema, dat posten. Zodat mensen een beetje in de loop kunnen worden gehouden van de ontwikkelingen in dit gebied. En dat kunnen ze allemaal volgen via het X-account @NL_wetenschap. Femke Lamers, onderzoeker in de psychiatrische epidemiologie aan het Amsterdam UMC. Dank je wel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong enough. I'll help you carry on, for it won't be long, for I'm gonna need somebody to lean on. Mm-hmm. somebody to lean on. Yeah, I just might have a problem and you'd understand. We all need somebody to lean on. You can lean on me. You can lean on me. Avi Kaplan sluit deze nacht van NTR Wetenschap af met zijn versie van Bill Withers' Lean on Me. Deze uitzending hadden we als hoofdgast Els Makelbergen, universitair hoofddocent medische ethiek aan het UMCG. En zij buigt zich over ethische kwesties en regelgeving in zorg. Heb je het nou net gemist of wil je het gesprek graag terugluisteren? Kan ik je van harte aanraden. Zoek dan even onze podcast op. Die vind je online onder de naam De Nacht Van. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan is de hoofdgast Eline van der Kruk, universitair docent biomechanica aan de TU Delft. Maar zometeen hoor je eerst Vroeg met Merel Wielard. NPO.